أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. دار درسنا آية بين درسنا فالهورا مرو مغا على ترندي وترندي هنا Oti amma nu ya gumpara mamma dagana kamundi amma kemma kemma dagana atiyala ampa baga karanka ampa wama aganu ummahatuni Allah gati hurmata alaikum ummahatukum sagen kara amma gadu hohoida kamunda haram haben kara amma gadu hohoida kamunda haram ampa wama kemma kemma su harami amma kemma kemma su ma kotin ko ilisu karan ko ilisu su haramu tenya kenda nge halati gadi nda ko ni diga men inti sugundire me mara wanya nai habe rawanya nai sugundire mara wanya na sahe habe amani hoyi amani ahamani kei ahabani kei sahe ro habe rawanya nai sagira wanyana sugunduren menga habentai habegara wanyana isagentai botini misalem koninti hana sagiru habega kebeyi anken chugiya gare kombonga taru karagi anga sugiya gare ke kombonga gaibo kebe kache ngaibo kya kachina komboni anda ken kombo militanu karagi natugiko ke kache nga ke yagare nam mai sugunde magawo yagare ke kina nam pawa sugunde pawawo sagaro habe wa makeli sugunde jaga bundo sugunde pawawo ndi ho wanu ngani mana kenna sugunde mago habe ntai ndi kem misalen ni yagare nyani anyi umaru maga ara lemmen chugunde kombo ngatanu hilli umaru rawara Ali danga timme jeidu da yari. Kelle mbane ara sugundi na tugu jeidu ka kachenga sugundi tanu shiki. Awako takarago matimme na tugu maru kachenga. Takarago matimme na tugu jeidu kachenga. Me karago kisuguna diya ari sugu ya gari mbane kai. Wala ya gari kina mai sugunde magunga habente. Arawanyana gari habi nganyana limme nga saagente. Sugunde mpaba kunga ruhona ka habe wa isaagente. Kemi sale nikana yagare yagaru hili igo yagaru hili amma. Bane tukoni urukia, bane tukoni jainawu. Lemme nchugi anyake urukia itanu hili. Asugi anyake jainawu wa tanushiki. Takarago matimewa. me ama karago sugu ruqiya kombongaran arantanya na mai sugunde magawu ama karagon timmanten chugu janabu ga kombongarantanya na mai sugunde magawu me sunan ken kone ya kai don kwa haba nan ken sugunde pa ba mu hammanta wala pushiki wala kamantinya mundauna ku misale nikem كنا دعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحسنات من النساء يغرون تنانو بينو يغون حراما غما يغرين يغنتو دارون تي محسناتي قرآن دا ورني يغنتما أورني هورو يغرما أورني يغرين تنغنتما دي مثاليون كوني داو يغرو بينو إكينانو مغا أيا غما بغو anke nyigollo ken nyagaredi nayi men koppa na trompa na galisin kuwai nan cigiran kuwai naya un kutuba kikinayi na yagi haramu nyanan kamma yagare su attamman lagante gani akina maro arotai aga mahari rota attamman lagante gani guda walla yagare nyane akina rattamman laga rota wakinan kachena anna hera nyana ken trompa na ken nyagungore na ken nyagi haramu nyane yagaru belu yagunga harama gama ga kewidi fare sallallahu alaihi wasallam har yagun yimme ga maru fare da hadis shariti ati wala yaqtubu balukum ala qutbati wala yaqtubu ahadukum ala qutbati aqi fare ta hadu bana be an ga islami ngana yagarebe muru an yimme ga ratu yagare mulinum nile ikuma se me fahamu nanti warna kina tanke ga kento fare da harama ken Allah kam kama kubenya aga aginu kubon kama kama gariga mundunyanya me mundundun kama hari mundundi anda tu serenda ya gari mundu imile katay ange nga kusaro na mundu antake maharam sankati ya gari nta malage sankati ya gari nya gente kenka gabenya na jamaneke ata malaga ntina nyuhoda ngani sino hili sino shiki hoga nangara linga rata sewa ngani karawa na karari anaru ya garendi mari ani trompa ni menkopa habenke nda ho shera dangane bako shera bugu anke nyugo kebi gara ke da baranda haramu nyade anna je ne nyi ya wonta magade anta ke mandanga aya ri tenya gani wo angara ke nyanda haramu nya ya gari nyi to kama ri yani ya haramu tenya na gama illa ma malakati aymanukum aganta agai mekki tumbara ya garu beru mara tumbaru masaro daga jahadu nyi aga daga jahadu ma gara kahirun qoso silamin gara kahirun qoso ogani igunu benu raga digar ogani ya garu benu raga haraga nani kinen ya ga kunya garu maga kun daga gara ya garin nyagin tebe ga daga gara illa ma malakata imanukum aga ta gara ya garin nyagin to benu raga ko ma munya aga daga jahadu nyi na kahirun qoso aga gi ya ku benu raga na yalle kunga rege silaminum kitendi baneta yago bega iro iki nanun naga kemburuje kemburu kahirinu nyakube agagi raga na kuma guma hari kine nyabiyu maga kunda ga gada waini gelli garaga kitendi kuma guma bane yago bega iro ibo ken naga kahirinu kuna ga kemburu deja hanganta ba kenna wala kuya gari nyakinto kuya kunda ga tendi hobe nunga rege kuma guma kundu كتاب الله عليكم كن الله وجبنت هويا كما الله ركو بينو كن كندو ساسا يا ركو بينو يا غونغا حرام ام غاسا ني جاتو دانغاني كندو كتاب الله عليكم كن الله وسحنت يا كما نانيا فرلنا نانيا واجبين غا كما واوهل لكم ما وراء جاركم قا يغرسو كو حله نغال ركو نيغون دين داغلا daru hayga ra kubenu kon na wutu hurumati alaykum ummahatukum nalla wara wal muhassanatu minan nisa arogati farin palishin dan na to kubenu kai allati yagharisu ba dangi kudi yagharisu ba kuhalle keta kenju daga gara gana ya kubenu hay ayanu kudi re aruna yagharin yagi na kahi na yagharib bai kai ube na yagharin ma tu ne kai ubena yagarem paba bai kahai ubena yagarem maywa paba matu ne kahai kunga nakka hukke kubenu hay aya ken gonde kundo alla to kuga na dangi kuga bugunu duna yagarem kutte tunda de dagara yagare suga ko handa daga gara bana yagare ko be gamanya kuwa ma wara jarikum ma suwa jarikum yagare suga hitukui aya ren daga yaya hunda gada goyalo oga nati yagare suga hitukui keta aya hunda goda ngani oga jumune ko be keta woti anya kemma umata haraman magaba tiya kusahante serega na jeni do yagare anjeni do yagare yala jeni kenya na sababu wanama haraman magaba ha ayi fasiga yagu heti otanga na yagare be yagu kusahante ngane ama haraman ma kanke jeni do yagare nga nanti anjeni dai ama haraman magama anta haraminan ma jeni entam mampara minam maga halali nyagunya nam mampara min ganga na jeni do yagare ya ama ma haraman maga anta ya kiliye anta ya lukudire hillandi ya langa na jeni do man kai me gari ya la wadda gana nare nyagare nyamba awadda gana fa jeni kene haramu nyai jaten ta kam muslima gun cariyani ken tare nyagare mampara minam maga angana sabudo man ati ya gun cakalle magumani ya gusahante kenya nare nyagare mampara minam maga kanga na jeni da batia ketan nyagare nyago haraminan ba anta ya kidire kenga na girino jawjati ammi ampa watu ne yaqe awa ya kidire ba ampa wado igo bega sare habe walla ampa wado igo bega habe u bega sare ya kenya qe ama haraman ba wata ampa wai me kenya qe haraman ba kampa watu ne yaqe ma haraman ba anta aya no kuriere hadise mari na haram to wano ta ma haraman ma an awa kunduma gari negen ka yakem maroyere an ne ga yakem ma haraman ma anta aya no kuri hadise mari na haraman ma ha wattu ne yakem ma haram isre ma ga nege yakem ma haram isre ma ga me to wano ti hi go wano ama haram ka to guru kan ne sabura maka jende kande sabura la katu nde kande sabura anga tokono tikenga anga hiru go tokono tikenga na nyiga mahari haram misale ri Allah fare ni sallallahu alaihi wasallam muna hagilu binu ganyi da jama'a kiyeni ari hadisa antu ni bukhari nundi parenti muna hagilu ko idi kallen tokono a pase gana to muna hagilu ko kallisa sasa surumatun wada haka manni me kapalle mukar fare kanu ke digame konninga soron nan maka ke digame konira ngani ara munaginu kallen to kono nan kanu soron da kuma imma ta muhammadu anda ngari hari soro be lugara batta di gakkari atira munaginu karde to kono tikya agare alikaba ga gani fatihu makka ganya agare alikaba ni tage mugo be da ti aisha tura atan churo ko hinna ron tanya na dinan di ngam pakanye kannanga na alikaba karam magi maga fitina yi imma ta wanda ngari hari ewa keka bade haiga sagere ne kika karabade amma ga sababu ne fitina honu ga murtir bakka dina di ken kan nem palle nya alikaba karana na saga tagana nallaku hilirai anna roti kellaqe anna buguti kellaqe kinga na kenya sasa makam ko hinna roti nya na silama gundi limran kauma ma ho son do mun da amma ga nya kibare tanai fare da to mun sallallahu alaihi wasallam donc habatu ne yaqe mahram ne ga yaqe mahram ka ahoy tuinde hedo magayere angana dabari kumo ko mendo godo godo ndo magaji henendo sabte ndo manka ndo diga mendo fitina no ngili da batte atokono tikema sirai wahi goto kono du lakon kanne sabuda kenya na gari hadise di farent arna hinne sirai sirebe garanya sababu na surumma magaji hedo kutubaki dua arna hinne sirai sirebe anganya sabawa yin menya sabawa na soroma kan cendem kutuba kanwa anga tu hoho ngana kenya soroma hokko ninda soroma homma kan cendem ma kan cendem tai anda tono ngani tanke hobe ga tin farla ro wajibi ya basi ndake wala sirera wi tokono tikena me i wonu ga kebe kapai tangarinya ma ga ngarinya ngai ke kahide alla nda ho ngarinya ngai dengendi alla gara hoho dengendi kenchirenya har banen takena me Allah wati din ke hamwa tokono kanne sabura lakun kanne sabura imagillak wala Allah ke koni dabar imagillak to imaga hoko ni da wala Allah wa tokono tikena kuma na girino aha anta galle maya kenta galle madinya iya kengara aya um paramam magaba ama haramam maga nanti ta galle manya na diya kengara nkena ya ri ama haramam maga me anga tokono anga na kanu lakuma nana toko ke dabari de nta galle ma kemma tan daga ni jaga yan chawo adinya um bono di awari to konna wota na garu menaga awata galle ma um to na garu menaga anna tokono tikena sino silama un chare ma haramam maga a kundunga amme jange nyake anda me jange be gado me kiendo uro adi yakke wa magama dawara sariya ma haraman ke magana ya gare ke yahi kana ka atqunu timani anana kanu mana to ke wutu me jama woni merne borte awati ni nyan ta gaure anga atqunu tike chaguna ngani wala donko kuri me no be haike kundu igabo mano ima harami kasirewi tokono fitina kanne sabura aro lakun kanne sabura aro lakatu ne kanne sabura aha wa uhilla lakum ma wara jalikum ma siwa jalikum homo ga heti kui kuya galui nda kunde nda gara agali yaqi an tabtagu bi amwalikum agani mundu ta kana buma Allah ga ti kuwa parami homo ga heti kui idagora ngani ayati ti kebe ga daga ndanga yaqi nkundu nga hutin pinta de Utimpinya nadi, agani mundono taka na gurunya ni yagi, muhsinina. Uteke na munduti na gurunga ni yagi muhsinina, dutangandano gana gai. Angara yagi ti dutangai do ya usante. Omati na nagure mutu na kini ya gari, anke na nagure mutu na kina ipura na nchagura ilo jeri ya. Ontaro kengare, Allah kati amtegu tabu, bi amwalikum ni munduta gana gurunga, mana ni munduti ya kuma. Yagube anga dabar na puru na anka ne tanga baka jene puru ananya sababu nanya kanga kane tanga jene ni muruti na gurenga yagum mundunde ndu tanga de mundunde ona rokenye Allah ga pake kahe ta Allah ga te gari mundu ta ga na gurenga sere go rati ne hari yagu ga hanga nan na guren kire yagare na dan na chakuda batta nan jene dai kenya na Allah ga ti mursilina ngata ga ni mundu ta ga na guru kui na ro yagum mundunde ne yagundo do tangay murunde khayra musafihina ne kamari mundut na buruma tijene de kamari mundut aga na buruma tijene ngade nta aga ni mundut aga na buruma tidut tangay do yoguyu me kamari mundut aga na buruma tijene de na na buren kini ya galenga na jene de interoke ma safaha safaha allati jene da safaha mani agana ba ko to jena na aga sakalo ya garin bata masagura bata lemme murre ama sagura bata ya gui ama sagura bata ya gu kapalle ma gusure murre ya sagura bata ta jike be ga ni na jike jukuta na gri safa hanni kam man Allah ga ti wa damma masfuha ko jukute o wana ko shi do ko ke be ga jukki o kende Allah ti jene na safaha kai paske jena na muradun ne jike be gi ni ta sahawa ke be ga greta ina jugu ingri aha mintalemmei amanya tiya woi amanya tiya huka pale magui jike begano tana jugona dire ko kembirena dige aga ewa sete imen chugu ya garena ni junju kuna nyan kambo ga ha jugan da dire walal kenya nan lagati jene na safa safihin wala kamari ya gati jene nga de kamari ya gata ganna o kamara ganna burunki ni ati jene kempedi na do ewa kembirena tangandenya bama astamta'tum bihi yagaruko be noga gana gadda gamenya tiya tiya gunta gundenga ke gani kenye de aga gana gadda gamenya tiya tiya gunta gundenga angara yago ta kun anda naga minhunna fama astamta'tum bihi minhunna aga gana gadda gamen bugani yagaruko yagarube ru idi tiya gunta gundenga fatuhunna ujurahunna e wagadi hutekinya allati yawa hutte da ujura mani awa ko ngana sere ngara golle nga aga golle nda aga dugote attu bade ngaja banga mama wajibi ewa hutte ngani wajibi nyai kenya na allah gara ko ujura kolinga na ngana tuga kana kolanda na nduta tuga de ga wajibi na ngamo bede angana ya garen ka akidunya angana ya rota ya ga wutte ngaja ba ngakundu ye kenya na lagara hutte nya ujura aga gana dagam nya ti ya garebe ti ya munta hundenga fatuhunna ujurahunna qari ihu tenkini ya faridatan kenni farbanya qari ihu tenkini ya nanchage na takida ne harisa kenni farlanya ga kama aga ni hutte bugandi hono wanda gana roke ayayi qari siya nu ngake kama nanti allah ta'ala gana dagamutiya qari ihu tenkini ya iga nikahul muta nikahul muta iga kende ngendi na nikahu ni mote andegeti kei mukenta kemetike aya ikwa nikahu ni mote a mana na yagare nyagi kati kontaranga ti Allah ta'ala gana daga motike be kara itu bare kina ti donka wage mana yagare mutu kontaranga kaso chine angana daga menya angana dugote andaga gemtu bare beri tanna kina ye gono rake aya ida tafsiri kenya Fare sallallahu alaihi wasallam hare si sahan tunni Allah fare kisru ne ma fare kam ma fare ngara nikahul muta are hare si sahan tunni fi sahihaini an amir al mu'minin ali ibn abi talib anda kengari anani shia runya ndan nikahu ni muta andegeni hadisi gabe gari menna nikahu ni muta amparabu ali ibn abi talib anda hilla ikun kati na rawani aiba kiani yonki lumunya ngana dagarantai bidi abu me dagarantai ikun dan nikahu ni muta andegeni ikun gado shireke be me ali gara sheban kututu nya kafirina nan chaga yayi ti kunna da ya batte nikahu ni muti ampara mu yampari sanyi ma yanda hilla are bukhari lo musina bu ali ibn abi talib ma qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mutiati adim farin kabandi kontaranya huma daga lemma gunya hu farinda haram wa al wa an luhumul humuri al ahliya yawm al khaybar aluka dum farike kiye nikahu limuti ati farenda haramu kadum pareke chie farenda haramu kaibara kota farenda ku haramu kadum pareke chie nyiga tendagan aiga indagan tenyi nikahu limuti ati kira adagan tenyi silama kunta hanamu muminun ngana daga gajalaranga idi ya kunga tadome iwadala na gajalaranu ikonui ila hima kinyana ya garuma Allah yi gara dinge dira anna ya garu utuno uje be gaga gilli ga jallara ke aga nay gilli no anna wora qari haram qaybara kota farinda haram sallallahu alaihi wasallam ari hadise tanadi anni subrata ibn muabbad li juhni annahu qajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma fatih makkah dira kurenya kahinalla farina makkah rakemuni kota fa qala ya ayyuhan nas Parenti soro jamaa inni kuntum ajinatu lakum fil istimtai bin nisa'i ngenyi ga duwa gada agana daga lemma kunyati ya garuma na nikahu muti anda bari kontara nyahu nyi ga duwa gada tikei wa inna allah qad harrama jalika la yawmil qiyam aw agana to allah haramu ro allah ra ko tana wuro dunaga gille allah ra haramu anta gada fatu makka farinda tego faman kana indahu minhunna shay'un jalli sirabe kuyagarudu barambe gamma kontaranga falyuqilli sabilahu killenga radare awrade wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a aga ganyi garakebe kini aga kamaga ho hora giyan wala kera koi nikahu ni mutia aharamun tenya ni uru dunaga gilantara kontaranya kun paramun tenya antala gana aya kebe garike yere dagallema go bega yere allah na ro ya kunta kunya wala ana ro ya bunye ya gunta hu yanda galle mawo alla na ro kenye aga gana ya garu ya gunta hu garu ya garun na ga gara daga menyati ya garun na ya gunta hu gari na ga na daga menyati ya qari ku tekine kenni farna nya ga kama wala junaha alaikum junubun ta gai fi ma taradaitum bihi min balil faridati aga imme gana dunga tikebe aga ro mena ga hudde kutunde palle junubun ta gai kenni mana aalu yagare yagare mo linu ndo yugo mo lena ga gemo ga su gemo hutteni na hudde nkutu na wara misale de agatu hudde ni tambi daujine gemmen palleketa hudde ke konnen palleketa gelli igondi yakanyi meganari sehenan gemu nanti sasa otu hudde ni tambi daujinai kasasa nke yambatam mundi tapunkini akai megana dunga mena katike hudde nkutu yempa daga gemu hontawai tamu ke kina ai megati yampa tamu ndi basi ndai a hutem kutundem palle nandugote igo ngai mega nati ya garenda ngani ampa banu dam putem ko iti tambile ujine ndu metai me sasa nyi me wa tambile ujine kapai kuru anna yo ko bana mo jono netai a hutem kuti halaga mega gemu ke beranda nya de hontai aga yakata ya garenya ga yampi kallende ube ya garenya ga yampa hutem turam mago akko ni hallena ndu de hontai anya gari anke nyimme gara sa ke hutte nyimme me kapai gari na kine hutte aga ndage mukebele hutte kutu yam palle inna allah kana alima allah ni tuwana nyai hakima allah ni kitana nyai allah gana hisuna mbobe ankawa kungune ha wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al muhsanatil mu'minati فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم wallahu ghafurur rahim wa man lam yastati minkum tawla allati sirabe kama shekita amma banna gukita anyanki hal muhsanatil mu'minati anga horo ya garin tangante yabini kel muhsanati re horo ya garin sirabe kama horo ya garin mu'mini kutte kita famimma malakata imanukum agay mekkomo maranto kokomo yagari hokomo yagari marante nyari antara nyi mekkomo yagari marante kede agay mem mu'mini dure amme mu'mini amme tilami komo yagari marante bega maga horo yagari hutte ganta maga hokomo yagari nyari hokomo yagari nyari mallan tanyi me khalle ke yagani anyi me khalle ngan chakadu ke moti ken daganda sere ranki mekkomo yagari nyari wayni marande ke be kachenga kamma kenna kutu yakwa an kalle nyani ke nan nan Allah hanyi me kuma yaran chakado ke nyanya kuntanu ina tara umul waladi agalle mu gabe sarana daga horo nyani hanyi me tumbare ya ku fitire me Allah garo ke be agame mu'minin kuma yagaru maranto be nu gagame mu'minun maga she gan tanke ndana horo ya gare nyagi wa mimma malakata imanukum min fatayatikum almu'minati amme mu'minunu agai me mesilaminun kuma yagari maranto be nu ganu mu'mini yagaru ngani kunyu boya kunyu boya misale ni ite hore mputte horo ya gare mputte ni tanakata ujina jen tankenda kiti komo ya gare mputte ni uzu mutamai daga anna sirego komo ya gare munda maga ahutte uzu mutamai anna tuwa anna kenya ri hore nya kunche ganta gara la kara komo ya garum nya ri ammen tanan komo ya gare bega maga kara kunya ri mu'mininu ganide wallahu a'lam bi'imanikum wa allah rakikuna kai allah tigelli mu'minun ganiya a sere gora watini ewa sasa ko ni mu'mina ku sellake ngena jahirun ya to ganken tan wondu ngena ke mu'mina wutu kammo allah tanken kalle ni jahiru ke jahiru ke tanken ngatu nan ti islami nyane mu'minu nyane ta anken na yaqi wallahu a'lam bi'imanikum ma ganayi kundon no gonya sondo men no mu'mina gonya allah imana ken aw kun takken awakun kalle ngani ke meta jahiru ke angara shella ngara jahiru ta silami nya gari mu'mina nya gana ken na yari me asondo me ke kalle li mura ganka wan ke ta ken tu ken to hon na da ba'dukum min ba'di a nan kaso gani jahilin kiyende komen mai kuma ga hohoi sirin na komen yari kenyi kuma ga hi gore kenyi kuma ga maga yankai gore do lakatu gore ai maga wa allaka ti shega nda serebe da na horo ya gare nyaga na komo ya gare kai yari ari ki gakka hay baado kuma min bari kama ga nyago komo ya garu ko gani den ta ga gume da kaso ta da mare mbadu ko kama ga nyaga ri buru gade aga suni hada mare mbadu ko ai wa ga gume dia wala aga gume dia kama ga ya gun kanya ko kaba ko gore tana rohi gore tana na nyaga ri wa ina ga su hada mare mbadu aga su gume dia fa ankihuhunna bi ijni ahlihinna kara komo ya garu ku yari ki ikka manyugun dunga yinyay de wala ikka manyugun ma ko manta nyi me ko moya garem petide ana ro ko moya garega sereta na maganda kenya ni ba wa ko allah ra ko ko moya garu bayya ko allah ra saratul liya hana anyam mu'minina ko moya gare kenya mu'minina hilandi angane ko moya gare nyaga na sarat hilandi akka manyugun nan dunga amuru ko moya garen kama nyugo ma kama nyugo nan dunga ke ti sarti hillandi ngaba sarti shikandi wa tu hunna ujurahunna bil ma'ruf qara ko moya garu ko hutten kinya ti sariyam potu intenga aru halam aga haram re mu imella danga ni kebe aga hutti pindi sariyam potu intaru haram re mu posiri tu inte kebe ro sariya ngara meutu qara ko moya garu ko hutten kinya ke ni sharatul manme shiko sarati nun nagati mu'mina go kama nyugon nandunge wa tu hunna ujurahunna shiko sarati nu shiki nagatani muhsanati yagarukunya yagarin tangantoi jena no bahede kama yagarukunya yagarin tangantoi khaira musafihati jena na yagaru bahede pasre nankaso khaliba kama yagare inyi jeni niya, i jeni njigangaba. Nankaso, komo ya garu njeni njigangaba, honu imenyi komo ya garu ngadla jeni niya, kakali sibe kita agare na kinano. Inyata bari, jahila hundino mani. Kelle kurana ngaya, andana katika maa komo ya garu karaba, nanti njeni, ime ganara amuruti wadu tangana. Jeni njigangaba komo ya garu ni. Kenya sabura komo ya garu niya, kwan kibari ala gara ko, agara kesarati ko nankahai, inya yagarin tangantoi iganta jeni ni de wala kenya ni waga wagati horo yagarin nyimme jeni na luga wagati paske wariti ni hindi maga hindi ibune binti utubata abu sufyana yakake igaro silama wundi gara farin ba yallem mago ga kenya aya na farin ga tika maga jeni ati ya la horo yagarin jeni ni gebe horo yagarin na jeni kenye kabako ye kumaga oro yagare nanjeri akote ni maga kabako nyani me kobonje ne nyi ganga ba kya saburan daga ko monya ko agara ko agara jeni bala ko koni na kai yagare tangan to kani igantan jeni ni kurain kamma wala muttaqijati aqdani amma ga nyimme janyu ko kan no jahila gunde yike dabarani anganye ne yagare na jeni ni wala kenga yagare na ikina maga yimme anga nyini debende awai go tana bugande na nati kenni me janganya i godi yakanga ho ho nyana me adu igo kya kenchu nyana me majene mbare imai sakalo me inati kenna time jange kenyi magana maso wala alla tiken kam magani maga wani yagare anga ndo wandi go awa khidi ni tamme jange ando anki na ga ho ho nyana ndo kenna kem nyana tisakalle ma ho managanta kedda bare a kota bana sakalle ma ho nyimenya de paske farid sallallahu alaihi wasallam wandi yagaru wandi go magidi nu kusa ga da shetane na gashikandina donc ke ganyi maga annan kina maga anna duram men jange tan apugani ando ke nga dome andan kina ga honya nan da wanya na tan dan ta sako dome ta allati ambani ken kaji maga muttaqiji muttaqijat qitali nike men jam nyugo am maga nyi maga wa ijaa'u sinna gelaga gana ko mo yagali nyago keta ko sarti no suba timmi ya keta sarti no nagati kuntu wana timmi ya biram be keta aga gari yagi gelli gana nya yagari nyagi ntonga ta gada nke ya musababun wa ijaa'u sinna kene kenye gana nya yagari nyagi toy keta gana mo sine no nga na nya yagari nyagi toy fa ina ataina bi fahisati gelli gana ri ci jeni e kembirenga فعليهن النصف على نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اوغو كماني دا كوي كومو يغرو كو يغي حلن نان دوت كتاي غنا يغي غنا جيني هورو يغري غنا جيني اغما يغي يانغان كاتا كيبي غا هورو يغري غنا جيني يانغان كاتا كيبي غا كما كومو يغري غا غنا جيني اغنا يغي كنت غندي نانيا كومو يغري كي هورو يغري غنا جيني اغما يغي ماني مني كامي جاني هوا اندا يغي كارندي بوا يالا كاليرا واتغاني يوا كاليرا انت تغانديني جاني كي الله نا تغانديني donc Allah ra koy ko moye garen kagana yagi tanni agana jeni tankarage jani wala tankarage jani ona kenya bakkadi yaru wa qatana ba mantaqatene shine yala wa qatene ba tuwalu tandai hari qatene shine takanne akatene kenye kasutumi me akatan ne gida qatene bali tuwalu da be so bali ite pasike ko moye gare o gana kata sasa akama nyugo ngadagini mekenni hakralla bi hakralla lam putani kenga Allah galleng na risere haqiyano gadiya Allah galleng na risere haqentano gadi aganta agana nyoga nakkam nanto wana kata anga tu yagari anga nakata ro jumra mi ganta dome ora kata tijene ye ora wara jene na muma ora ogana to wana kata ogana bugo jamane kedi oku ga jamane ke tangante ni jene ndi honne ogana to na dinga jamane tana jene ngalaganta nyanya na irena jenen ti maga hibure me ko kahir jamanu ko wonta kata na kene wayno gada kata kene tawda wara jenen ga illa wayna ga daga nan nukke be jenen daga tanya na kumma ga o gana to ke woni wadi nukko wonta kata na da wala ko gana ti ken taru nukko ba daga no atta ngene jene o kata na ona di jumura min de wala ona di jumura min de diga cha anta wakata na walla ken ga nasa ne kata limam min yimis di haduma silamin qadi be gana imene shi hadum pai agana jate daga nya ga kawa kata na na kata agana jate daga nya ga ga kata ga wakata ne adu mugo be ga kawa ana ken da baro kuma ya garin ko ni ga na ya kita ga na je ni ke be ga nya na horo ya gare na atta ga nya lo na kamar la jabai kata ga ya gina duran haddu shi din tanta faran di sallallahu alaihi wasallam agadu bana be kuma ya gare na je ni kara katu kama ga jaragi anda sage je ni kara katu kama ga jaragi anda sage je ni kara katu kama ga jaragi anda ta na kata ta haranga ga ga na bakadu ma ti kacce nyai agaga hari anga kacce nyam muruna diga na kacce kinanga jonkonda gaga na bugun an anduma wala katta ga yagini dura haddu shigin tentanu iwati ne ta ajiru baga baga ndi ananota na adabu ndi na katu na adabu ndi na baga baga ka haddu shigin tentanu aga na yagiani keta kembirenga aga na jene haddu shigin tenga dubare horo ya gare takandi zalika ke komo yagaru yago be hake kundungara dingen daga daga nanya ga ma horo yagare hutte kita adaga koda liman khashiya li anata minkum sirebe gana kalui duran nan tidde go yan kita ga ma yagare ke anata ni musaqqani waduma anin tumoma dangai ajiju ha ajiju alaihi ma aha ma aditu wannan koto hoho ga ga kun tugulana kenan koto Allah farin ba waduma anintum kebe ga sugulana aga goto na kamai na kenya kanuno yere ga limani qashiyali anata sirebe ga nakkanu nan koto ile musaqanga kitan maya horo ya gare buten tamma anyi me ga watu su anga makko me gare nya ga warin ni tanda de guye a warin ni tanda koto ile musaqai donc ko me gare nya unda ga kenya la wa antasbiru ghayru lakum min allati kenchu kamare musaqa kero de guye kebe ga kamma ngama ya gare anna kentu munyi nan jabara urere na kuma ya gare kai ya hunto hono aya na gara kai basi an ngana hukko mo ya gari nyaginte hukko mo ya gari marante an ke ngana wutu ya kuma a haille mu be sar nan ke na komo nyani de kendo an yi mega na saburan tu bar ya gari nan taba an ngana sire kuma ya gari nyai yari a galle mu ku be sar na mangani kome ngam mo be lemu kanya na kome na kuma basi kome ngi baren ka kuma gundi ima gani komena yana komenya kuma gundi ima gani komena inyana komenya kuma gundo hora gundi ima gani hore nyaga gani inyana hore nyaga hobe gani alwalau maketa alwalau ko angana komen poro igate na wala ko alwalau kenna ro ha benya sirebe gara ha ben poro lemmu ngola gunki ni kenya alwalau ngel lemmu na ri ha bai kuma gundo hora wina dimai aliwalau inaliha bai kalam me hobe gani silama bunga keta habendo sare hobe ale halan chirengani komo lemu awa maraga haba aga haba gani silaminga silama bunde ona ga kontena ayati walla kenga haga maraga haba haben peti silami manya ni silaminga aga daga na romanga silama bunde silama bun ken kibari hilli di hobe ga kamata daga na do kenya silama bun kibari ne woni kontena kenya komo magani silami ya hai haba gani kafirina oni konte ne silame do mancha babuma ha gellaga nani ha baga ga ne silame man ni kafiri ga oni konte ne silame do ha be cha babuma silama gundi ihi li ho shire ida ro kenya batte kuma gundo ho ra goina ni ma batte wora bu ina ro ha ga nya batte kuma le mu kabar ni ke kenya ne Allah ga ti agan cha bari koto e ke do musaqqa ke wure do de go e ke wure re kenya am pasaga na kuma ya gare nya bi wallahu ghafur me Allah ni komen cuturu nda nanya junubu nda ga yang pananda sebe haju ngana kinya komo ya gari nyabu kaya angara ya wuti darura nyai Allah wan cuturu anu gondi awan junubu nyampana rahimu Allah ni hinna nanyai ahinna incha abu dani agatanga ma horo ya gari hukte kita jawuye nka kama Allah ntato kwa ngama yagi ada dingin dan nana komo ya gari nyabu ha يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ألا رامورو إن بانغا دينيا نيغادا ألا رامورو إن بانغا دينيا نيغادا ويهديكم سنن الذين من قبلكم Allah dara muru ina ka kanda kata surun kilunya suruku melu wadanga makane Allah ko mushrikuru mu'minun ku melu wadanga makane Allah ra kanu ina ka kanda naga wara kunya kilun kama wa yatuba alaikum Allah dara muru ina tubu nyanya kada ba na tubu lakamu nyi daga da naga magi mu de tubu nga aga na tube anaga tubu daga wallahu alim Allah ni tuwana nyaiti hohoi hakim Allah ni kitana nyai agara hoho nyamu wame ankawa kundu nyai Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabiruna shahawati an tamilu aila nazima Wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah wara murnu ina tubu nyara kemu nyagara naga magi munde tubu nga agana tubi wa yuridu alladhina yattabi'una sahawati qasurun qawara murnu kube lugi yonkillu mumbata anta milu maila adhima kunkana mundaga nyenge bakata munga nyenge yugorena yonkillu mumbata nu kuna munda muminu nusilaminu aga nyenge bakala galekei na nyenge bakata munga nyenge yugorena Allah kenna ramura na tubul la kenya munyaga da gan tubi ya qashiru bi nu ga yon kullu mun batta kunna ramura na gan yenge yenge gorena ha yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa qul qad insanu da'ifa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah ramuru na newe nyanya gada kenya na gatanga mahoro ya gare mputen kita anna kuma ya gare nyagi arara murina nwe nyanya gakama wa guli gali insanu deiva pasika haramare mentage Allah ra haramare mentaga la mputen ya nanga haramare mempate la mputen ni angali halal la mputen ni ambakre la mputen ni antu wa ula mputen ni haramare mempiswa la mputen la mputen ya haramare mendi horo ya gare nyagun chega ntanda Allah ganti haru kutu nga nga manna nchabari di mana kutu nga nta seruwe maga Allah nta tuti kitini Allah mkunte nyani Allah nta tuti kitini baka ya gharuma angaruma hukure ni kia sabura Allah gara nyo nya hadamare menda pasika hadamare mentage atabu ya nyani Allah hala nyani lampu nyana hadamare mendi kia ni kuhuga na kutanda Allah nyamare kwa nukui agana kubi nukui na anga agana tu nukui wakota nga mago tena nga mawande gunu ana kenyi la baka nga manangara kata hotane pasika anta gini lampu je ya ayyuhalladhina amanu la takulu amwalakum bainakum bilbatini illa an takuna tijaratan الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا الله المؤمنين أغبى لغة تغنيتي الله اللي منك أمغم بمنتم مشوا نلغت أغسن دموني ننقايا كتا قولنا أغلي منك أمغم تغنيتي أمغم بمنتم مشوا نلغت أغسن دموني ننقايا كتا قولنا قرآن الله نتي يا أيها الذين آمنوا أغرني قولي بتا غاورياني نمبوسي كتا قولي كي نعيني أغبى مكينا ينقى سريق وفنان چيرين غري أنغت فنان چيرين كي mukenya kanga adaro anda hushi kati mukdaro yamma mahushi Allah ga kati mu'mininu kada kenya ube mu'mininu kada ke wara agara ga kati mu'mina ko kebere amana nya ne aga kumbe ga taga ni mu'mininu aga limna ka ko shagu da kada kenya aro ho kenya nya aga na nya aga limna ka ko jidi ne aga ga wanna kebe ga aga na adda baru be ga na hotto ko nya ga na to no limna ka ko jidi ne aga ga wanna kebe nya ngi ho nya na ngama nya ga limna ka ko na ga shi ne يا أيها الذين آمنوا مؤمنون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما أغنى غرنجيغا أغنو من غتكارين باطل إني أغنى سرين غرنجيغا تيجي مغسو سريع نما دمتاي كن يتوني باطل أنا كتا تنبونا نيانا أنقوغي أننا كرايوا أنا كتا قريهوا نيام مغنو أننا كرايوا أنا كتا أنقنا يابا نانا غرن لغايوا anya ketanda faya ba iriban golle yari ba dolu gaga yari ba kiswa ni batin ho sharia ngama dunga ti ko mo beta kama ga menna guru ni ga menna ga tigare na illa takuna tijaratan antara bikum ke illa istisna'u li munqati'a illa an takuna tijarata lakinni an takuna tijarata maganta ga nai jagunde yari antara bikum agai mega dungati kobe nga agado menaga basi ndakema agada menna gurunyi gatu kobe nya kobe be gai mega soro hili shundu ngata ngera yo kenya ngaranke maga alingenda ankara nyoke ke gaga na ngara piribe kandunge nda ewa pirinki nanga nda nyoke ngutu anke ndunge kobe nga anke ndunge kobe nga ogada menna gurunyi gatu ke la hala bebe kundu basi ndake basi ndake kenta harame ni kenya nogati istisinaure munkatia lakini maganta anta kuna tijarata anta rali minkum aga na jagunde nyari aga sin mesuka dungete kobe na gado mena aga da mena gurunyi gati kenya ko take keni jagunde nyai keni komar sabune ke daga tanya na gada wala taqtulu anfusakum kama daga aga dukari awaruna li wala taqtulu anfusakum kama ga mekan aya kai hilisudu mu'minuna kama ga mekari mu'mini maga andukari keso haram munte na mumin maga kama ga mekari kama ga adu kari dukalle iwani junub gorenya ari aba hurira ta hadisen ni faris sallallahu alaihi wasallam ati man qatala nafsahu bihadidati farin ti sherebe gana idu kari ti megai fa hadiratuhu fi yadihi amme ga kenan kitenyari yaja biha batanahu yawm alqiyama batanahu yawm alqiyamati fi an-nar jahannama anga kamana mekenya nan no boto jahannama no gondino qalidan dumana gananga muqalladan fiha abada anga dumina da abada sire songa da dukari nan mekenya nan an no gonchu hanan no boto nan dukari yawm alqiyama ko talla ganan londi jahannama kem mekenya nan maga jahannama no gondino anga kamana no boto tay anga dumene dumana gana nga jahannabare abada wa man qatala nafsahu bisummi serebi gana idu kariti posone nyai anga nandu kariti posone nyai taradda bihi fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannaba ewa an posone ke anan kitende jahannaba nukondiri anga toga ayikana anga radu kariti posone ke bai lagara kota laga nan londi jahannaba posono ke nan maga jahannaba no gondino anga posono ke kamman na iga qalidan dumana gananga muqalladan fiha abada anga dumena da abada tabakka e wanga na dusheti setu ne ta sinyai ube gide kamman nan wara kata munyanga nan yere lagara kota na jahannaba no kungu je alla na gidi gille me wallan maga jahannaba no nanga to dusheti setai na dusheti kati jahannaba qalidan muqallada fiha abada dumana gana nga nukondino abada ke hadise ri bukhari ni ke hadise kundu ari bukhari ni ari hadisi tanadi fi sahihaini bukhari no muslimu ni ani jundab ibn abdullah al-banzali qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bazali atalla farid kisununi ma farin kama kana rajulu mimman kana qablakum tisre igonyi kesreji suronya kube nuga dango kane wa kana bihi jurahu sireke joge nyanye jogi nyanye a jogi tenyanyi fa gaja sikina ay medal la gomutu nahara biha yaddahu akusanta di ikitembo totai fa mara qadamu khurem konto shiki hatta mata magakala tugo nyanye tugo kimma mayngara kitata akonta munyini ay medimina akusanta la gomutu kiteke no poro ni kiteke suwa agari kitencho hatta khurem bugu khurem konto shiki magakala agakara قال الله عز وجل التي كما نبي قد درغا انقرا ابو دي بادرني بنوسي اتين كوميندي سما ايون كينا حرمت عليه الجنه دار الجنه حرام اغورتينك الله يونكين باكينا اي مي قورتينك نا اي مني دوسو هان يونكين غاني نان قورتينك الله يونكين باكينا الجنه حرام كي حديث ابو بكر ومسلم دونك كده كوي دوكالين حرام ني كبايران جنو ني hadise ndako an dume ne jannaba no wondiya kaduma e be gani ke agana nga maddu kallen dege ni agana nga ngara du kallen dege ndiya sunna tu ho honta ke ni du kallya walla nda sirin kare na sir kallen dege ndiya tu ho honta ke na kallya nga dume ne jannaba ta baka a ka gana ni me watu sir kallen para montanya ni du kallen para montanya ni setan nda mutu tanda dabari dume e be gani ke jahannaba dume ne katan juru buga biri baka ga an juru buga na bi baka nga baka nga daga na rijanna ara dukalle kabairan jurbu orani farengi mekiyeni sherebi gani dukari amai dugane sanni nana puruna nya baga baga de soruna dukalle ngara hodo mi shisho nyana faren kende ni dukari fare sallallahu alaihi wasallati sayyidun rasulullah ala sahibukum atqa sandaga kapalle mama farengi me barasadina wala tuwanu ti dukalle wa sallinai silami nya garo sallinai agama dukalle ndengani agama serikalle ndengani dukalle ke ndengani silami ro sallinai kaga nanyo bana mu kaga ti ho hon ta sir kalla ga ke be kono quran ri gare nyani ho hon ta sir kalle wona ke mu gai ke ga son do minya gana kara borom ma salle ka fu nyani kaga nan ke ga ta kama mu ga ka be ran jurugo men o wasalli nay ka ge laga nan silam nu mu ri gana silam nu mu ri ga nyine te ga ni silam min kirse gana ti sa sa ike ta salli nay silam nu ko to ga salle pur na nya ba ga nay surun ko to nay go do koro sir du kalle ga mo be he jaga du kalle mo nya karse me brasa bi nay ogana tun nan tawanya na baga baga ne soronda alma mi gore ni minta sallina yin kajaman kutte ga sallina allati wala taqtulu anfusakum khama ga daga dukari khama ga daga mekari inna allaha kana bikum rahima allani hinna na itti agai wa man yaf'al dhalika udwana wa zulma fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika ala allahi yasira wa man yafal dhalika allati shirebe gana kenda bari na dutugu na shiren kari wala na dutugu nandu kari uduwana wa juluman ya redo tonya mundeta fasofa nusrihi nara allati wajibin kari kenka mamarangi mbendi siresu gana dukari ya yadaita wanda na shirikari na nyada kama taro tonya muleta nki Allah warani kenka mangara imbendi wajibi wakana thalika ala Allah yashira kena ni wanda mwa dukallana Allah nangara jahannaba shirikallana Allah nangara jahannaba imbendi wandi kena ni wanda mwa kenya nagari hadisa anteni dukallena kawaira njunubu nyari faringati sallallahu alaihi wasallam istanibu sabu alimubigati atikala dukurosi halakindi hinu nyari ya iti Allah farinda kunni kankai kala shirku billah farinti hila kape halakindi hinyani kadagadu kurusai wakatilu nafsa leti harama Allah ila bile haki aruna yonki nkari Allah gara yonki kebe kalli haramu nanyi haki gai kiani hila ni halakindi hinyani wala nanyi mekari halakindi hinyani washihiru shikandi korte kadagadu kurusai halakindi hinyani wa akil riba iribai gai kadagadu korose halakin ni hinyani wa akil mali li yatimi aro li yatimi na gurengi gai halakin ni hinyani kadagadu korose watawalli yoma jahafi aro kuremge mukota mu'minun do silaminu sir mu'mini be gawu halakindi hinyani wa qajful muhsanatil mu'minatil qafilat aro mu'mini yagarin tangante akil don taro jeni ye al qafilatil mu'minati nagarin kitike ngata jeni kunyiri warin to kuwa sere halakini sere ni do koroshi kuwa ah إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه nukafiru ankum shayyatukum nki Allah waga junubu mshon nyampana wada Allah gara suron kaba junubu gore suwa surebi gani jukuroshi junubu gore ma an junubu mshon kwa lati miyaku nyampana wada junubu gore ni junubu su yanga kata kargare nche gara idu dabate dunali wala Allah gara wala junubu su Allah gara nganya angana kenya Allah kututenganga wala ngana kenya Allah langandenga nkambu wala ngana kenya farenda langa wala siresu wana kenya ampezi silamu ni nyugoyi kwa gati ni mankasa na kwa lisa minna kubwa nari no junubu su junubu gorenye seole silamu ntemi ate junubu gore atuhuni tike mugoyi haddu gare gare nche gati hohoi sari angati sirebe nda kenya gara ki haddu gare junubu gorenye aga konino junubu su siresu wana kenya alono imbenya ni junubu gorenye aga konino junubu su siresu wana kenya ala putuntenga mwere junubu gorenye aga kolido junubu tu sere suga na kenya alla ne malla to tenga junubu gore nyani aga kolido junubu su sere suga na kenya ambe ti silam ni nyugo yi ke su junubu gore sere be gani do tanga ku junubu gore ke alla waga junubu mi son nyam pana gada wa nuru khilukum mudghalan karima na garon di lunu ko lunu ku kebe addare ngana shi be ngani ke ngana arjanna ha wala tatamannaw ma faddala Allahu fihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabin was'alu Allaha min fadlin inna Allaha kana bi kulli shay'in 'alima ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد كما قلنا تد الله غرا فسمون تا كو كبيرو اغادو مين اغان هو حسو هوي الله غرا كبي حسان كي نان نان كي كبي غا ما حرام بو كا ما لين كي ما كما كين دا وي غون تي كي ايا يان سبابو كاي غا تغاندي الله غرا يكون بومدي يا غرو kiya gare goti e har nin kanya yugo jaga ngana nyayugo ngana na takke kore kita kay ni ya garo hilli takke na kinyi bu bare hari allah ga nin kanya yugo ya gare gora kenna ta ti allah ra ayi nyan kanda ti ayi ngara fasa monta go kebe ro ga do mena ga sai ma ga sare kallen na ta ya gare ma ga ti hari nin nyake yugo yugo ma ga ti hari nin nyake ya gare wala na gure be ga karsa ma har Allah ganda karsan na wuri kikinin kyan ube har Allah ganda karsa to wuki kikinin kyan ube har Allah ganda karsa sa wuki kikinin kyan ube Allah ganda karsa daraja kikinin kyan amma ke da ba itini ke ra hasida wu nema bega anka palle manka ma anke na nata na ganu ken nema mbuga ken kama anyan ken kama kale telu shikiyan sere gwari nema igwa kama anke na ganu nema kembu anka ma aken kama allanke kene hasira ahillani nema bega karasama ga ambuga maganda ga karasama ga amma ga nyinke ne me ambuga maganda ga karasama ga hara allah ga da karasan nema ke kin karasai agani hasira bu illani ne ke sikandi yani karasan nema ke bega maga ambuga maga ta ken ta kenan bono haram maga daga sirai ni kaga karasama ga ken ta munda har allah na bu karasama ga kegani hasira bu hasira wonde ko kaltelo shika su hasira wan takem bare shawul islam ko temi anti hasira hu ati nema biga shirin kam mata Allah garanya da anke garan nema ke kunan condo men ta hasi nyana ken nema be hay karsa maga aga digan ke nan tondo men ita hasida wuni ma haran na tangiri de me atoran tenga ngata karsa na gure nga maga ken toran tenga ke karsa sigira na maga ken toran tenga ke Allah ranya daraja kuma atoran tenga nga Allah ranya tuwana ken te wuto ran tenga hasidi nyana sauru sana kun ta me atikiya hasidi nyana don ko Allah tun maga kenya da bare Allah garaga hasume mu ko kebe na daraja kebe waraga rumena ga na gurenya gani tuwunya ga Allah garaga fasa mun ta ko kebe raga rumena ga serem ba sere kallen nata serem maga nata sere kallen gira maga alle katta anke na Allah ti maga ke da bare kenya ne fare ga ti sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnatay fare tanta ke me sore cho go ho da ganta hiru hil arrajulu atahu Allahu mala yugo Allah ran na gurin kinai fasallata wala halakati fil haqq Allah rakaman jallati da kamana na gurike awa kamana halaki tumuni sere qawa subunu kare de fayaqulu rajulu law anna li misla ma li fulana la malitu mislahu sere gonati a karasa ken na gure bega magaga kamana halaki tumuni kundu agai na riro rama kundu harana gurike me ganyin kama kana boli sirke me dabar konta ke فارنتي سرير وسومون كري فانتك فهما في الأجر السواء أو فارنتي أنك ندوك كما أغسواني باني تبادين هاري شيغان تنبا أنك رابو لسرك من غنان چندو مكري دي أنك نسرك سابورا الله وكي نابر كمي تلمون تسير أو أكبر جمع كنا أو أكبر جمع كنا ألو إيغو هل نيكي بي الله را تواغون كناي to awuke yaqdim bihi ana al-layl wa ana an-nahar awakam manan kititi to awuke awakam manan surun karamu ni to awuke kendo ro anti karasan ke to awu mega jin kamba na surun kare kata Allah dinana na wajundi kendo ro aw haran kaga makam to awuke me kidare aga baraje suki ta dangan bi shirka Allah me kinan warin disenan ka wasumun ku hilliyare ha kembrenga tuwano nti faina haja sayo qaira ma na hote anu hode aya aya nga kabandike baro kenta bana wanta kei wala wote aya kei wano ta yanka kain kibare nyari kaya kebe gata gandhi ya gariga titi hali ganyo iboi Allah ti ayu Allah rafa samanta hukebe raga rumena ga kamaka kenata liridhali nasibu mima aktasabu ibu mpaire ibu ngana kolle Allah gara sirebe nya iboy anyuwa ku kenno wonni angara kolle sure su dabari duna gairi gari Allah gara ken gara nan to wala nya kita walin nisa'i nasibu mimma iktasabna ya gari gabe anganya ya gari mu gomu an ka gana kolle ke be dabari duna gairi gari duna kolle sure Allah gara gairi gana an ka tu menan kande na wa shallallahu min fadlihi me Allah tan na fasa mun ta kunga sirem ma annan magan ta galle ke buga kamman nan kenna magata na tambuga kamman daga sereta nan magan na tambuga kamman yime me Allah tanke na manenya wa shallallahu min fadlihi aga gana Allah nya ke fasa mun ta bu Allah gara karasanya tuwana Allah nya gan kama Allah an ke be gara karasanya ke tuwana kundun kamman dan kanya tuwana yi wonta ke en kama Allah an ke be gara karasanya na wurgumen kundun kawar jaga wonta ke nkama Allah an be gara karasanya imman ke na kundu annin kanya imman ke Allah ni yage fasa mun ta kuma nan da me baka ken kan da ken nata Allah fasa mun ta kunya da inna Allah kana bi kulli shay alima Allah ni ko to nan ne Allah wa ko shida ha wa li kulli ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabu والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل الله تشربان بشغري جالنا مواليا نك الله قيوتانا كنا كمواليا بيسانا نكبه بيسانا فلنا قيوت سيري سغرين كالله قيوتانا نيانا mimma taraka liwalidani wal aqrabun saranunga kallana kebeto aro mare tintunga kallana kebeto seresu barin kira qaymu tananya na antaranunga nakarana kebe mutuwa kada uta hali ube aga maren tindo ngana karana na wureke be togo ngira utana to ni halle ube gina wureke utuke arwanya na ke arwanya na gali sere sugari nke alla rabbi sana do ke utana nyanga mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma taraka kina shage katike be gakara kita anke mbe gakara nda ke utanya na mpalle nda ke uten ke utana nyanda ampalle angana na wureke be wutu ga ke mu tampalle kono na utampalle alwalidani wal aqrabuna nda sarano nyanga sarano kubenu ga anke mu tampalle nda mare muranga mare mu kubenu ga anke mu tampalle aya ke wa kuili suru imananya siresu ga rinda nya ke utana yi ancara no ngana kara amare mu ngana kara angi ke mu ti halle aya ke mugo iwani amugo iwani ke gari sere sunda anyan dangani angana kara nda sarano nyan andam palle na mare mu nyan dam palle angana kara na nabrebe to iga utam palle ihlisu aya ke misu walladina akhadat aymanukum suruku bin wa gadi gara lahirun tahu fatuhum nasibahum qarita qinkina gadi gara lahirun tahu nan taqawa kibe kinna gadi kibe silama unta hana inyi kuna lemma gundo lahiru lemma gunya runo ido mena ga inyi qay mutu tikanya kalsa ona lahiru tahu odo mena ga ngana kara na gure suru sunna kinangadi a ube ngana kara na gure ga nayin qay ta gandini suru sunna kinanga inyi ke kuna ido ke lahiru lolo mena ga nangaso inyi me qay mutu tike wa ulul arhami baduhum awla bi badi fi kitabillah kenya likepo sino mata hana nga gani kai mutume na gadu lahiru numa alla re kenya burbu keta ati sere su bari keta nga na kara nke alla ra kai wuta no aranga kunya nan kai mutu an char no wanda marin tindo kunya nan kai mutu ka keta agalu sere bi gara lahiru tahu ando sere gara lahiru tahu nan kunaka makarsa na kenya na daga kikin nan anna gure no hobe ga ite kai mpi lahiru buwani ti yare nan na kenkin lahiru buwani ti yare nan na kenkin nayi kakeke ke kamane wa kenga kita kaga ga kuna kebe kamana lairu ntahu kebe kamana ntanga kina anna urenda ata kinkina kari ta kinkina inna Allah kana la kulli shayi shahida wa Allah ni hoho shida nanyi Allah wa hoho shida الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء التي يبني الشكان ومتي يغروك بارنا يبني الشكان يغريك كمان Allah raiwa nya kagumi Allah raiwa nya yagare maranda nai Allah raiwa wara yagare kama ampin chuno yama yagarun tini balla kiai ti wari diroku jamanen nogoni ti kagumi anda nya kaitu nya bani kani ange ngabaka nandaga ancha goma mokebe anga ndasarne yagare na agalla higana kinye bakke nga mbuo amma sari gonga aganka hi mahujung hokebe imega nagana bereta yo ke any kodula go sonte ke ni akra la ni gono ko kodula go sonte ko ko le arro kishi masuma ali fitna alla ti go nyana ya garen kama ka go men ni go nyai marandana ni go nyai alla re go wara ya garen kama do mani sawi alla ga re go nya shikana na ka go ma gon ki ni go nyai na marandan ki ni go nyai al mama gunu qada gunu dinan yimman ka gunu ewa perjida go jamane marande nyi manka go debu kuma go Allah ra ke sukini i boy ya gare ka ya gare ni mare boy i go nyani sikana ya gare bani sawura bima faddala Allah ba'dahum ala badi Allah ra igo wara ya gare ka mati mani sawuya Allah ra fasa mun ta go kebe waro do dena gundondo bangayin turi igo la halanti manta yagare nugudum pinu ni nganiyu nganira hinu hakle igo hakre nanti manta yagare mpokabe umati yagare timman tontano re kenta kenka ngri re fashe parenti igu kabe timme yagare ngabe matimme re ati igu kabe timme yagare ngabe matimme aganta mariyama binti imurana nu dimenu kadijatu bintu kuwelidu dimenu asiatu imurata firawuna kundi menu farenti kunyan timme yagaru ni kempali yagaru ni kukabe matimme farenti haklen naga sintenya ni dina naga sintenya ni igu mpakren nan timmanta yagari tage mugo nga imene gari alla gara igu taga na sembe berani araga grinan kenne bei sabar ye begari munye bega igu ni anta yagari alla da igo nya shikana nga yagaren kamati kee alla yi megara fasa wanta ko bero igo ro yagaren nga wanta bana wanta bana hari hay shetu wono ko hay dire na moto no ko yugo nga moto yagaren ga mobile ndi ko yugo yagaru nga moto no kam mago yugo no kono wari ni moto ke wakale na maga igo igo ani tini shigina grindanda ube shigina bugande renna kinanga awanya na mantanya akenna tigitiri ana tigitiri ana tigitiri kega na raga sigira bana na talawu akam bana minna igoro ya gare ranta ya na bana ini du la gahi andi alla yi menda igo ngara ya gare kam na nya sikana ya kam ti alla yi megara fasa mun ta hubbe ro goro mena ga hana keni bana illa ni manda igo wara ya gare kam ma wa bima anfa'u min amwalihim igo nyani na gurunna fa na ya gare ya kumana nya na ya na mundu hutte yi wonya na buwande anganare anna faganna ya kama ayana kompenta kana nalla di ayana pito hatana wa alla gana ti sasa tanke lo kenna nya bare kando ube ka go ma gonna kina ke ga ken kama alla matto nya mudi ba alla gadda to mudi alla tele won tanya ni ikumbe ga kama ti warne ti dan kompa kala la yene to nya munda no ma ke kuma aiwa hukukul insan ke kuma hadambare mun pa kumurno to nya munda no kuni kunyai to munya mudanu kuni kunya ke ana ke ya gina na illa dikkan da na kan ta gara na kompen ta ganda na ya na jidi ta na ya ni woro binen fakturu ma ya ni kuran fakturu ma ti kunna nya bane kan no gon ti kenya ni telema ina hada mare ma gon pakkan kini kini na hada mare ma gon pakkan ya bosiya na ya garun daro mi ga ya garun alla igon kane kamane ni me hada ga ni qeke ayan konno da ngane ara juma mani lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aghrabuna wal nisaa kama nani mehal gane hari sehne qur'ana da dai gundo ya garunya ko nalla jumana yugunya duna ga illi bambure ngani nati shahidati wa shahadati okaran ka ya garoro ka nan ka igun akhawati wa ikhwatu kene na hinu nyillan ko payi ko lanya ka alla ra ya igwa wa ra ya gare ka ne haran nan ci hanjo mana ajuma an na igun fura ko annari ya garun ko alla yi mena kenya dabare igo nyana ya garen kama ka har ho be lugana she hen jomana ga jomana ya garu inari igo ma sunya nge anda Allah kan lengara anda igo nagashi andi haqqin lagi ya igo nyana ya garen kana igo nyana ya garen kama a haqqin nan fasai kana ka gulu ni ya maga iya na jahalu nu nyana iya ni alimami nu iya na sallu khilli ya garen ta ka sunya na anda ga shen chagura ara ga daga na buru kubiru na faga wala kembire na ya garu ma ken chagura Allah ra ga warim kama kenya nalla kware ngati la nyafuliha qaumu wallahu amrahum imratu farenti sire sun tak ganyene aga ga kemi murno alla magana kita aga mundagan kiske be nan kisa sire sun tak ken kita sire be aga na yaru nya ga kanon ko to anu ti garan britani hay angana kun nan tan tagge me yare nya presidai angana kun nan ti yare magana dipitei angana kun nan ti yare magana ministri e inati jaman korum pai yaru pai maradene no onati yabo tuwanu nda misali mtu garam Britania aya nyi duna sukane preme aya nyi duna sukane megeliga ile keta ya garunya gimara na ya garunya ganyana prezanga idaga ma duna poso karagandinye marataba karagandinye sasa duna su ikane idaga karagandinye isage hande iya nyi duna sukane garam Britania ka geli ya garunga togi marana ya garunga togi marana idaga halle na nyamarta ba shikan dinga sasa ina makaraga ni mandanya ya gali marande farun diga munta gillire halle jamanu munyana me jamane suwari talla tande ga tawa gani hay igana ikani ay wasagene halle farin diga menen sallallahu alaihi wasallam inde ikani ay sagene halle ya amari jamanu benu ga dushira faranshi ru yagaru maruno wote di gida kitahiro igenne wote yagare da kitahiro igam perdi ru mugo suam perdi iwa hi sedaw me ha kamanno ko anne ga yere a kunta gal islami numa kanke ma jaragiru kungaw o kube wo silama ko kenno gondo wara nya ta mi salle ta ma salli ni ta grinna kanne ke dinan chariya da ko me sun tam maga angen kilami ma amma silama am pa ba silami anke na daga wote ya garinda ta nya meri anke na wote ya garinda ta nya dibitenga anke na kartin chari ya garinda tike ngarini e wa jamane mara e silanda ndambe ke metu okubatini ti okuna habanki lunya kam mangana sunna ngwa yi gonura inati ti kente habanki lenga anke mpabara ya garinya ka gumya bora ya garashi hanke mpaba maka kara bora anke shimanu hari batu ya garat hari ya garinya ni tamuroni angana idangi ni batu matangan tamuro ya tini dangi inta tuna hari ya garinya ni batu nteringa ka gibare ta sarne ho ta sarne sasa imani sire dinanga famu gate hadisu ntanna asaran lenya garinya gannin kura lenya garita munda bora tiyan nyagide ira lenya gara ga bare sare ama ya bada basiga ida tum mare honu ani kunya ni marandano rijalu qawamun ala nisa ira ti kunya ni marandano ma o wana dinan kanke na sunna na ti tanke nan ki simara am fawa ki lenya kama anke mi kisi bana kartinya sire ni gara na tani mara Allahu akbar aba shanka ga imme ya ganta dinan munda ti ba wulun daga ikku yum kolladun nyanqi naga shembo nyanke naga lara shirumbu gari naga shila magumbu gari na haga inya kamenga au kuna titaga haba mkilu kama haga imunya mpaku kahirunu nya kamenga haga haba lumadunga ya gari ni mara abada ima hari diga mekini ya gari abada isa hirai anke na wotene ya gari na tiket naga kumara meri ti dipite ti perezida haramu alaikum iwo suwa dabari yoma nakama mkota lantini anda junubu dabari kabairan junubu warenti sure sunta daga ga ganye na ga ga muruho kita nan kisa ga kanu ho matanke ga ga yare nya na ga imanke islam nun nan kawana ke karamu ndi me ke fa islam min jama na ke re umma garu musala hara ga de yare su ga ti kina ke pre da ga muru no ga maka karani karanya ko ulle hara nda ga sinya kina ga allah ga leke wala tastaru bi ayati samanan qalila ti kina dina hanya kina mundana ga sunya igata Allah ra kenyi me haraman ma Allah ta gam ma dunan na ha kama ga kenya warai ke Allah la garatu ga deke kane karanya go ulle nya ta kana agana agara agana nya go nyugo ho ho ga ta pri da umur ro islami jamane kerere sanki haru ga ti islami jamane ya tan ko ga ti islami nya gabenni ya gare su ga ti wa pri da umur ro korona nya nyugo ho ya gare su ga ti dibita umur ro karanya nyugo ho ya gare su ga ti na mera go nya mur karana ho nyugo ntei ara honyo montan gollen ka dabari an golle hedi Allah ra kompeka ka ke anya gollen ka tanke ngati nangari ni debe murad dibite an tanka ke marana hinon nan le mumara Allah ra kunya wajibi dan kama ka tangari ni jamani maran tanki na ka ke marana hilo Allah ra kenya wajibi dan kama ka tanke ngara asambule ni tangara ibun kun kon kon ni an dan nyaka kun kon ke kon nan kan ni hilo arna akrasiran ke moy ha kembere nga Allah gari akoni nanti gunyani ka gumuma igunyana ya garun kama Allah gari kemkoni na gurandi imanya ka hukare igun nan pasu ya garuma wala imanya ka hude igun nan pasu ya garuma iha kare nan pasu ya tage mugondi iha ten nan pasu ya sembe be gai goda ta ya gare ni sagoi be gai goda ta ya gare ni munye do sabari be gai goda ta ya gare ni abana wa hutugo ya garen paisa sa har ho be gana asidanya karajin jumai de kempa daga hi go ngalbi aga kanu buruta hi junte go garaita kara jindu kuno re kempa le khibare wono amma ri ga tehari haddu ndo gana ya garen katta to na tabu ni kandenya kambo ga nya garno fi gani to na jindu kuno basi ga han gonda go na suturi adu go nda bana in tabba na iran tar ni bano bo kembre ngalla gara ke ko nan duguta kamar wura kallan mun tan ri ya garun ta kandi nanti ya garun kanu kartenu hillahi de yagarin cire ngano yagarin bure ngano allati fasalihatu allati yagarin ciu qanitatu idumine isiwe kya kamabara intasasene قاني تاكو رواليانا الدواما دائمات على الصلاة يدو من إسوة كيا كما يغلين كيو يدو من إسوة كيا كما قاني تاكو رواليانا دي قاني تاكو رواليانا غلي فصالحات يغلين كيو قاني تاكو يغلو بينو سروني كينانو بطوده أوا إنيا إكما الله غبطانو غي فصالحات يغلو بينو سروني nakinon batun nakinon pakun kiniya qanitatun inyi kama Allah gabbatanun inya Allah gabbatanan garina Allah ga hakun kiniya hafijatu lil qaybi aw ku yagaru Allah gara hom mugun tekebe agara kebe mugun di suronga i kompon nogondi ikina kan nogondi iwaken katangana inda bugandi hom mugun tebe qaybu bega magano hom mugun tebe ga magano ngani kinen kompen kbare da waga suturdi awaba suturni kinen gantan no kobe sere gantan no kobe ayi mega tangana hafijatu lil ghaibi wa kisuni kinen gantan no kobe hari yagare ke gana no kobe akina gantan ode awidu tangana sari anga ma ho ho dinge dara ho gana kina jambaye anta da bat awi me tangana awa kinen kan tangana awa kinen kan gundonu tangana ewa gundoro benu galo kinen kai mena awi tangana kisuni hafijatu lil ghaibi harangana ke yagarin cirindambe angana trindi kanto barenga ewa andan kina bire mo na kamu anato ku wanda wa gairidi haragana nya kota de suban ko ga makita ira galte ga makita gara jinya tawndi na minide atin bi gai o wa gairidi yagarin cirindi kai lebu bega kinan kan dan tabu andina goda harangara trindi mo mo atin na gairi ya dita ke ali yagarin cire a kinan ka gundonu benu gano abitangana ai me gundonu benu ga yaga da witangana a widu koroshini kebe garo kinen na ai me ga da gundonu anti sanki amma ngari nabi la ibrahim aya ke ismail agar agi wara ali kawan no ko ke ismail agar ya gari pana be yagi ibrahim agar ga bugiya amma ismail ani no agar ya gari ke nyino ngani agar ya gari ke tirni ya gari ke araga nalla katundi lebu bero waibu begano na sakwanya na lagaragasa na ntokwa degwe suke mpedi yere igande he jiheti ona kundwa ota mpintonya ni ote gintonya ni lebu no beruro waibu beru gano na sakwanya masukura daba Ibrahima tara anki na ganari anna tingu na kunyi na niu kunyi denki nyanda tingketa ni ikan lake tana harabu azi ibrahima da tuke ti ya gare ga kawan marne lebunda nan yani kai wai banda nan yani kai kene nen tiktin te suturan ya gare tike atim le men nar tan nake kona da ismaila dar da ke kona ka ken ta tunan ti ismaila ha ba ati an kina dar tan nake ka da ismaila gari an tinu kwanda akona dan nan ti sere ku ban palle atirindi na ti sere linka halle re ga me ya gare kati ya bo ibu ga shari'a re awa kunda wa kunda ku rata mu majun ko atara hukanda ati yabo adin tirno bire mo ngon to wala hala ko ten kembe juri re ndo mo ngon ko nada ya ti ken ko ni halara mo ni kanda atati an ganare ni ku yide kinya danga anna an kallan kai gilla watim baba ni ko wase ke atin nan ngara daga kaddan turu man dan ngara ismaila da wara ken kabila ba nan ne ni ismaila da ya gare ta na yabi wuce ga karagari nabi la ibrahim ari bugiya amma ismaila nyi no danya daga togi ara ya gare ke nyi no gara hillandi ke be ya gara nyi no ara kuni da me kuni atanki na gata daga togi ai atana kan mu gaira to ko gairin kan ben tudire ne ma ndo khairi alhamdulillah ho man kan tin to yire dire mu kosire atara ngani anki na gana retinga kuni tingata ni kan la kenca batindi sumaila gari gari anti no ko wanda kara sereram pallere ati sereram linke alle ati yabo sereram pallere bo gasha kunda kunda ku ari tin no bire mo ngan to wa khairi dambe juri yare alhamdulillah wanda ti kana ho konton den to ku yare atara diga me kanda wa ati yabo wara kinda tanga nari ni kunyi den kinyandanga annan ko bolla kan chabatin an kan nan kana sabatin yo atim pa bona ri nyamari nan tikiti tanke nga ya gare la kenga ntatabu alle ya gare kibare benda kina kompenda ndare andati ya maragu maragu tankuru tankuru amanya Allah imira begwa yagarin tangantin ya kebe ga kinen tutu ayi metangana qaybun ya kinen tutu ayi metangane qaybun ne kana yagarwa debe kellen ke hay hijabun di maro hijabun ti Allah ile Allah kan nanu man kunyi me ambi hijabu tuti Allah ina ronni har kumane kumenyari tanke ga bugi kanyari hijabun ya har inda munya murya waini da ututi Allah wakan Allah me yagarwa yagarudi kunna hijabu mutua ikanui kinai shegu menyani agarin ke oranta ma intengari na buru kumenyani angara batedi na bure kei agatike be ngamadunge ani ngara kumbani antakanya na nahuri mkompekedi agati hijabu kanna jaku antamutu kunga buku kinenya ringa taglasi kenga venga debeke igaras itam losotroma kumengata ina monto monto ina hijabu mbwani kenda injaga irabasa ulaure irapari iramu ulaure ipuku kinenya ringa idukusudi rosa kosi agana irine gara gana tinto kanga gana kati hijabu ndi hari yaga mboto ntangali kabako jambate kwete hafi jati lile ghaibi ya kina jambalo nyani kwa jukuburugumu nyani kwa Allah na hijabe kewa gela gana yanki nyari ya gika ntanga oga tia gani kase lile menda kebe kwa mangata na jinya gambi kachindi ati umaru doka baile sarenti umaru ntaireu lenya gare lidu toka umaru gantaire umaru kamantaireu gela nge ngasi mana anki na kika ntano anki na nkama Allah ntano ba anga hijabu ke anga bukandini masikudu gumedo ma kona tele gumenyani ati ya gare serebe ya gare ngani gare ati dina gumishire ati ka kota ya gare ndamaniya igara no kora hijabu nyaroni agara hijabu nullo ndi gari ke atele ngata aro na hijabu ke bolita na maniya ti haira munya sanjene iga hijabu ke iki antabakka ire ampi jabel lo ndan nambunga tele ne anga ma buwanan daga nga konan kinara anta sanjene ke magire aku nyana soron to gomurundi anken kina ga sigira be durogote be ga maga anken nyana ngana hijabu lo ndan na tamer na buwanin ke magire epi gana ando hijabu nyallo iranga nyine gono an kuroshin igana am ando ira mota na bugunte ngare rerin tuma atukuta yabu atanta bakki ke maga ira de angara buwani mai rasuwa da kan kina da yara kune hafijatu lil ghaiba ba kinen gantan no kube anyi metanga anka netanga andu tanga wandi huma kayiwani sergabe kampa ilenki iwallo burenti wambu burenti angati poi bakata anya kake atal hoke hakanni murudi ana wandi wonkri ina menyi nuku arande mungena ke basakine nga ke gali sigibi nga nuku be gana sagana daga jalle no wan yi gunun gota igana to ba annan bari igri talhuma aginyi ni ganta kandi igana buku chebe ga sagari pakki na tarhon kari kiswa debe ken wonde kiswa kinyano wa kisu sheda yagarunga kisu dabarni ahu gabe gai medambe ke ana yidu dambini katta sunna ga su jambai Allah wa gature Allah ya ga ngai wa ma yarfiju min qawli illa ladaihi raqibun atidu haramare manta diga meso fitana bakal lakan na ganta kurusi ndana ngana ai gono kinen ya ga atar honta sore nana wala bi bura sonye anka hari idu igo be ga dome agi mulli mulli kelle tar honna ma soni kina ya ga ana bi bura so ke ta bi bire ta meqi ani du girna ni du rondi no gondi ai gono da kwa awai re hilode ana ru kompenda na daga kum mulli kwa na bu Allah ya ga nan an garun no ke Allah ya ga nan an garadi an ko be Allah tarumani amma ya hafijati lil ghaibi ya ga wala hafijati lil ghaibi andu tanga anki na gantan nu kusu ghaibu ndi andu tanga diga mu go kon andu tanga wandi wandi na me ngari nu kandu tanga kiswai sere gabe mu ko na ho gabe nyallenki kantam mu ko Allah ide istaghfuna minan nas wa la istaghfuna min Allah agam mu ku soronya ya kantam mu ko Allah sere suna ke wari imbeni am mu ku soronya kantam mu ko Allah ide Allah wa gashira gadan mu kusu ya garu kasabari Allah gara aganya mu gobe gara kebe wara kam maga dinani ara dabari aganya tangandanai aganya kuroshi ndanai Allah gara ta gana kubi no kuroshi muke ne kare kuroshi anyi me kuroshi anki na kam kuroshi anki na gundo no kuroshi maga daga anki na lebu bwani baka kurai na kiani hafijatu lil khayr bima hafijalla man alla gara wara himugunta kubenu alla gari kinai nantani tanga bima hafijalla alla gara himugunta kubenu kinai tani tanga awitangana bima hafijalla rawanya nake bima hafijalla rawanya na gadi alla gara himugunta kubenu tanga ngara akamare awitangana awitangana ti mane ati alla tangandena bima hafijalla alla gara kunnan cira woke be nyada de na de mai ke be nyada de na tangai ke be ra kamade e walla gara khay bunu be nu wara kam magawi tangana tikena pas galla ra tangai nyada ra du tangai nyada na khay bun tangande no ndada alla gara khay buke tangande ke be no ndada de e wa wa khay bunu ku be nu alla gara wara kam ta ne tangawi tangana tiken chabu bima hafi alla ke hilli suutu alla gara ku be nu tangande ngara kam ma khay bunde awi tangana gari gaya ti alla tangande na ti Allah kurusinde nga kama war kene yagarin cirenya yagarin pillandi bire mbella gara yagarin cirem ko awarani sehe yagarin pillandi ni wallati taghafuna nusujahunna aw allati yagaruga bena agage kannati warri du daga kama nusuja ni du deni angara tukata andiga munda nya kendiga munta kada kara amanati lahinna surenya narga hunde tu angana ti bane anati hillo diga munyi le seteme kama wankutana angana hari sehna la ni tarumbu gaure angana nyira bi yanke ko na ni tarumbu gaure angana wara halle bagar hare bagana dabar akhala jinna dabar ga khala nan no sunja ndike aganda kanu nanti ya garebe hay kenya na ga yawi du ta ga kama wo allara koi nusuja ya gare ni du du kina kama nanki na sori nanki na kuta watenya watemi gani saharu lo jara lube itu begai awarni tukuga koda nusu yenye watenya gaya garibi jiko buriani la hala buriani aganga aga na subari anga kanani anya garemba idu utang kama ganchori ni iti hana faiju hunna kada ya ruku waju waju nduko warina hadisu kuiko nuko fare nyime garibu anni wa anna waju tukuga alla gara kine hakebe wara kama anna hakre nyang kandukun sire angaram kina hakunti mandi alla ga tugare be kinna ga duralu la ga ranna ku konada sire be gani kina hakum bononi jangang kata be ga kam duralu la ga ranna ku konada anna kalu dikati allai anna baba jahannabai anna kalu dikati arjannai kian wanyu dana anna wanyu angara ya garebe wanyu kundu alhamdulillah waju ndongara hosirai akanu allah asage halle alhamdulillah keite kama hosiru waju nde mahosiru wahduruhunna fil madaji itti hillandi sabura sakkem kutay amatan allah kem kutay de sakkem kutay agandaro kompendi anda subani sakkate gebania tege tanawu awintere angan tebe wala agane ubendi sagan chalondi agane salondi daga sagan kubendi saburam kutay ni keni kesuni islam ya garena mumeri ya garena de saburam kutay na kunya na anade sasa ya garen po gabe hede wani kusi ya garen bega kanna allah yani ayagan ke na pur inya sabab wannan kane tanga baka wandi ya garunya agai me ya ke pur sabab wi kane tanga baka wandi ya garunya an gana tiran kutu kai a awati ne inkina wati so hatti tunan kira sakatte kai den kanga ranga garaga duran tanga utu a nda kubi haqqi mu a hakkanya ne an kinyinga ngada kebenye kenya hegara toro haiga kumi hakkema sigin nan chage katai nan magara ga hakka kitanga ginubu kitanda kumi hakkema a wallan kai me hakkai gwani ndan kahi agin tangana baka wandi guma mu wakabe na ke ngama kahi aya agin daga na bugu minna sigin nan chage katai mu'mini ya gari ya gari tangante ya gari cinanya na ke konore meugara kebe ko illa marahim rabbi kebe do ital hum pakanni morongani arande bunu ngaro soron naga anke da teran kutai atini daga ya aya ya gunte nan chagare katin kayre sasa ya garin pokabe on daga yi aga masa ke kati ke kan ta sagare katai fasi a haju masurun no kutana tan kannalle an tan kannalle haju masurun no kutana kala nai hobe haju ganda surun no kutana angara tiran kutai tenta kutte sutta ko yare sire sire lemme yare tangante yare cire akina na tiran kutai anta kutte to wa zuruhunna fil madaji saguranga karatiran kutia Ewa, ken kagara hosro, agara tuida hombrenya iki na madomi kei, keda koi jaga, lesiri ni yagari iki na durantere ntaka magawasuan chakatere bane. Durantere linea muskila nga naino. Ka muskila ganta magawasuan atere bane. Muskila nga naino wani, durantere nare. Anna sagan durantere, ube angan durankompe, ay durankompe. Kei gani iti hilandi nga, kei gada suro, aga sagi halle, alhamdulillah. Kega masro iti sikandi wadirebo hunna Allah tagani kato. Wayunde mana. Tere kuti mana hako ingara ko sasa ya gani gabega mugobe. Kemma hosro fadirebo hunna gani kato. Me kato nebe gani derebo khaira mubrihi. Amma ganya kato ni jogi teide. Annanu kukoso. Annanu kubogo. Annanu kukitindi. Ken kato nehele. Adabu kato nehele. Ladamu ne katunde anna kenya dabar ayati na sentiru ngabu anna ganeni na somel laga na mere nukunya na yari katu ono golle ni kenya ume sentiru sahli beri na itiki tempe tempo kumpeti de katunde bega ni adabu katunde nukuma ka kare nukuma ka bore nukuma ka boshe nukuma ka iti maka kati ya go kadiga la tadribu liwajha fare na kenya watanga na yari katta maka kati ya go ya munga kuroshi maga kati ya gondi o anna katuke katunde mugai adabu katunde maga kati ya gondi nukuma kare nukuma koze nukuma iti ke kisi koi nagatandi alla makengo waini kenta lingi alla da wayu ndega makebe kandencho teka kutie mashu katunde mashu alla garuni mani warandempea na wara kenya ni nagatandi ngao me alla madungi kengo na alla nta wande hunda hari sa Allah ne so bi so tanana ko ko be ga hiti wallake Allah te fahimta anakum jalla ga na kushiki nya kata ya garenga da gabatu aduma ga kannenga fala te bugo alaihin nasbila ke be ga dangi o aro ke be ga rini o aga ma killeta na muru kata ga to nya na de anya garenga ga du tan kan manga ra kuitulu bana binya ya garenchu aga sage kita ga an kanati an chage mani mor an chage mani konti naike anja age mani ay ma kenda bari ma kenda bari obe hobe ga danga maga obe ga danga maga ha ngara antime go hare amma sare ngara antime go hare amma sare ay ma ku ka ko kebe ga dangi ma tanga saputene tai kebe ga rini ma tanga la katta tai a ma kille muri kama iga duwa ga ga ga batu a ma kille tara muri katta ta ga itonya na inna allaha kana aliyan kabira allah rakenya na kiya yatiman di maniya basi iwo ma jate daga na iki ani yakan kama ko allah ga tirizanu qawamuna ran nisa anke nga simmana anya fankan na yareke kamanya sembe na yareke kamanni chagonya allah tin ma ganya kundo ga ile jella anke ga na ranke nyonkindi tanke nya na yareke kama anga ro hoho na ga jellike nga na ranke nyonkindi nukube ankan chimmai jalla ga wanka kamari inna allaha kana aliyan kabira allah gakallamu tanyani allah gakore yan allah gawanken kama kenyani aba masudu kota akkom akkom yugo aga kama na kato bare daggangulo halle ati aba masudu atanken nato anken baike kome be katab linki kuno tanga kama anken nato allah gawanka kama agar akanne kim gwama tuti fare ni kagari halle hay kuno ta danya allah fare ra kome ke horo ta bale rahoro tabar donko gelli allah ga tan kawai ya gareke kama kanan ka unna nya maga marande nan nya maga ka kuma unna nya maga an kan ma ken kallan ka unya ti nan ku ta tik tan ken nan to nya mun dira kai ya garen kama ti bari nga kama de an ken na to nan tan ken nya ken kama a an kana to allah ga wan ka kama de allah ni tunka kallamun te na allah ni tunka hore na ya gare haqqi ya gare kama oga tanna wajo anna hakrenya kandi bonuri ay boni kanga parenti sallallahu alaihi wasallam law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadi la amartu li mar'atin tasjuda li zawjiha min ijami haqqihi alaiha parenti sallallahu alaihi wasallam ata allah ganda nyamarun kinike nantina sirenya mari annan chujuri sireda ini yagari nya nyamar nan chukiri kinara kinem pakke kore bega kama kala make nyamaru kini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amaji mu fatawandi a haigara delilu mutukuni menu ati yagari mpaida gana yagi akina hakkenna kama dina saramu yagari gana yagi de kinem pakke kore na kama dina saramu ati woni farinti Allah ganda nyamarun kini asuna sere nyamaran tujuri sereda ini ya gare nyamaran tujuri kinada ama itini ya nyamaran tujuri insarun pelira ati ya nyamarna antujuri kinada donc ya garanga na yagi awaran nyunkindi amma na wari yunkindi ampa bana wari yunkindi anki na ke hakkin an kaman nan koti kuma hoye gare suwan ketu waino ku gajane mpu gabenya na mani ya gare gana sare ngadi mpa wakara kine tamma daga ana kutu ana daga anka garan kina soga timma nyandanya anda butengri mama butengri gajane ngana giri kendi baneta anda kenya habon kai nantinke tingirila ha konya tintar ni kenya ina tikanyu ko mabule ni ko lemmen na magari konya ya ko matu kai ta bar kempa kentamma aga yari kina ibugari kina naga akina haqqina kama dina de Allah sariyani Qur'ana di farin parisa to dakina haqqina magatiga dina ke ma bugari awajabi ne yanna tille me ankina gatanna magari magari haram manu hayke magari ngama dugiran taranu ha basira nakya ko anka yime qallula tabbakam ma akenga nati gallenna magada no ko banati tata magaran ke kunyi bari munda lebenna magari kunyi anga yima do nan kallo ko mbuwa wala koroga na ko hakku to me godo mena ba muskila ngan ne wono anga da ngaro ko muskila ngan tan ne wono naga ka rumbo non tenni jamane mbono tenni beddu mbono tenni o ma hakku ko to annam mali hoy ki anga na shi manan nan to ndam pakanya ka man pakai be kene hana ya gare an pakai go haqqin an ka madina an charunum billa ngana ya e anke mangariwa esige ari hadise ndi nanti ya gare maga sumu nan pa batugo hadare nan masarai ariwa me ari hadisi sante ni parenti ya gare nan maga nahilan chume sumu nan kina to nan ma murawa anda dungan nan chuma nan chumu agana tan nan masu ke kan Allah patenye anga sumu Allah inga kinyanga daga nan chume mburundi maga buuk tan kallake ga gamad dungan anki na gamad dungan da maga buuk tan kallake aga ma urun kina na bilan challe nya gani ba ngana mura maga anna burun kina maga ngana hila challe urun da ga naisa ka anta tuma ha juwa ma aga nan nya marun kina ngana anna sani aga ma nya marun kina ngana hila nya Allah dan ka ba ke suwa ko ne gare haqqin qoren ne kina haqqin qoren ya gare kam ka hadisi hananya illandi nari sirba ka ba hurera ta kaman ngana dunya ba ka ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla farin dikisinu ma farin kama ijada rajulu imratahu ila firashihi galiwu gani yakin kri kati sahutri ngam pa yu ngana kinya saqina fa bati alayhi ya gariki ga baram ma ga aga bararini la natu hal malaikatu hatta tusbiha malika ma ya gariki la gana ma illa ngana kari ma illa ngana kari wa la ngana angina hajun kina nga sakki nga rankiri angkala ambara wano hile nga karene angara kumi haki kebe Allah malika runa langara malika duwa nga yagenea la ya asuna Allah ma amarahu ama ahu gabi nga rifiki fakan malika langa denta kene Allah malika runa langana ewa kubi lugara franshen karega nta kine hakitu yenta Allah mpitu angana kunyu gunu yagi ka ai gono ga ai nyi manda so le to tanya ga dide tikena kara ngana nyamuru ikenta ga wai ha ikena kara ngana nyamuru aga na ke ngol kelle me ga yari ko ta ba Allah ngana kinya na tike ma program le ngi e kolle mu ko na kenya nyanya tike ma program le nasara ngi ku ke ani kuma tike ma program ya gare anki na ga dan kare katti tege nganga bara wuro ille ga karne malikan mallangana ari limu godi ijabatati limar'atu hajiratan firasa zawjiha lanatu al malaikatu hatta tusbiha ya gare ngana ngui nambara kinyene anki na terena nando kuma nambara kinyene anki na terena ngana wuyu kundu nyai malika nu nallanga na odo ille ga karne malika nu nallanga odo ille ga karne wo kudi me wo tanna wajo alla ga tanna wajo anna kudi me no konna da yalle mu'min ya gari gana ga kanna lai agalla garam pito ga kanna jahannabai anna wajo ni tukwa kine hakke be ga kama anni kona da agana kinan kuta kebe gai anni kunada ani sen nan gaba ari she be garani na iwon pakka ya garen kama an gaba na honno honno ko ni tan na me hakle nyan kan sino kitabu ngano ida barin tenya na ke kadne ma igo hakke ya gare kama ya gare hakke ikina kama kitabu duran da barin tenya ari hadisi sahante ni Faris sallallahu alaihi wasallam Mawiyata ibn Haydata al-Qunshayri hadise atalla farin dikisulun farin kamati iketi farinda ma haqqi muratu ahadina alayhi o kudu banam be anya kempa kenni kanna anka anya kempa kenni kanna anka ma farin tutu imha ijata amita angana ige anya kenni gani wa taksuha ijata sayita angana hetu hata anya kempe tu hata wala tadriba alwajha amana katama kati ya bondi wala tuqabbiha magati kabahati llah arnam bononi magalanga tikina wala tahjura illa fil baiti maga andu kutai aganta kompe nuko haranga nya kanga nay mego tanna tege be kutai an kambe kempo nuko nga ga luwa senyai luwa selle mun namma tanda nya kanga mele aga ga kanya di kadun kun namma ta ga mele an kempa ga maga kompe Arisa lisihim muslim ri jabiri hadise ti annabi kisun nema kamara ko hajjatul wada sharain pidun cine wattaqullaha fin nisa fareti igu kakkanu alla ya garun ke barundi fa innahunna indakum awanu ya garukuna gamba ko de mandanwa walakum alaihinna aga awaya garuku awa gadangan ya garuku kama mana alla fare ha igu pakku igu ko no ya gare kama awaga kama ya garuku kama alla nyuti anna furusakum ahada tukrahunahu ya gare ankina haqqina nan kama aganta munda igu sulli tawi tirena magara atawunda tirena aganta munda sire sulli kandi magaruna kandi ha tike haba tumunere menyani ke nge bayire menyani ke nge negare menyani ke anganta keke ngallike a ya ulla qashqa ampakena ankina haqqina nanka magati sire suin tamunda likan di magaru tonu ti harike manam mai hari ya garem mai me ube ya garem pawa ankina gati ampawa tamunda likan di amma tamunda likan di sari ya urudun tamma wanna ruli kaga nani darura no muskila gantanu sere ma ya kan kaba ta ha banta nan kan di ta man ta nan kan di ka tonu ta daruwa ngari ti wani manu yugo wano anya kenga kande tainunga maka kenga nari kanda gari ho ho imbe kume nyani anda hara ngara gai aga khaye ita inenda e anya na da gara ibani aya makke ngari keke na amari ke manya tainira gara ya bada angara tunna nta ga mandari ari du ko hakara la bura waran kande na limbe kuman kande na daga akada mari ba shi ndan kande ma be garni an nalli munaha gonya kan no goni ya garim baba be garni an kan no goni nalli munaha gonya nallam kan no go control ya an yi gal dum mo gondo hota nan mo go angara kenya tu ta sire be rini kunya sugo bo sugo ban kan din nan le bunun tagara nan dage ko tam ma garan kan woro dum am ma ya gare amare tinte be ganai kondo ube amen jange be ga kondo nyamaru ngam ma ganna ka ban ma garan kan e wa gana yi yi go ngana tam ma garan kan dan kenya gare ke woro dum tam ma ganna ro ah kenya nan kan fayin falina gelli ganan kenya nasirun dan kanni nasirun ta gundan tire nga sirebi ga tan linganda ya garun ganan kenya fa diribo hunna kari katu dariba khaira mubrihi katun de be ga tan jogi wala hunna iri jogu hunna kai gai gan dinde nga ga kama wa kiswatu hunna bil marufi ali na ga hande tisari am kotu tenga wala kembe nga ya garun kibaren ka gari ya garun bure ya garin cire do ya garin bure Allah hay gari hilliko ya garin cira rama an kutonko ya garin buren nan ma yi tuwa be gai Allah ra kunya ko harisa itu kuyi ko hande ah وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا وإن خفتم شقاق بينهما jalli kata Allah radiga ben jom koy na bugu ya galle mom pilla kita na koy islaminu jamaa kita na diga ben jom koy mominu jamaa kita wayin qafatum shigaba baynahuma galla gadara kanu shogi ya galle mom ko hilido menaba agadara kanu ya galle mom ko hilike mena kun kun jogi ne kita kinen yi medi yi tuntunya akondo wajun de masro tere kute masro katunde masro sori ngari na kaketa aga ko mu'minun na mani nyana keta allara diga men jong koy mu'minun don chua me nyangana wai kenni koy kita silami nyimman ki nyaki bare ni ke kita no be gadde ben ona hin koy kuma keta kita na gando ko ma gairo ko ko jamane ka mo be keta qabilan chiro goro sere shuru be nu gadde ben di ona hin cha gande katti kuma ya gallem mum pilli na gana nya xambe kata soore ngarono mani ona mani dabarni fa bu asu hakama min ahlihi qara kitana bugandi igon choroni serem bugo igon choroni me kesere be gabaka anya haklante kesere be gabaka anya waduna dum tinu sheda kesere be gabaka oga ke kitana be bwandi ni anyi ya gallem mum pilli na mushkila bero shoge be gana yalle mum pili naga karamu wa wangu anyi awa sariyandu Allah sariyanga ni kebe Allah sariyanga rohobe ko yalle mo hilino menaga anya wa kentu awa hana mare mautu waini hakama ni keswai anna nyihi seda hakle nganga yalle mo hilino naga kibaranga seda Allah sariyanga kibaranga seda hakama mure ni kia amma ya shereta kebe ganta hi seda anta ya galle muhilli na ganke bare mu kibare shera ta ho shera ya kumpiri ya kumu shikila ta ho shera aga na ta gawa kenya na shuru dinda na ko ndi dire kenya ni yugo di yakken do min gajanna ya garu hilli ana magadi yakken na gaja horai na tirni timmanin chare timmanin chare ata anke ya garu mani menanke ni men magahilo anke begin tirni aa tike ga yarin bana ni kema yo atanke la tike hinjuro wayni yarin bana kume anke manya hillo kume hobe ga yarin pillo pira anta tu danginga ha kenya ni tuwaru tike hakama ga kibare be ga yalle mo hillo me na ga hi ananya sheda ananyi sharia anke da sharia ngara hobe ko yalle mo hili hakire na nyai hi tuwana nyi kenna bugu yi gonjoro wa hakama min ahliha yagarin qasro agana min kitana bugandino hintuana sharia awatu hakle nai arawa hisrun dei aduna dum pitu yagalle mo hilli nagan kibare awo tari kemme mbu yagarin qasro ni in yurida islaha wa allati ku kitano hilli kata ingan ne ngana so bembe allah gara soron ni memmo an kuton dilla halanko inya tuana ro hakla dei soron yimme ga bugu kita Allah ri sai inga nunka kai yimme ga na bugu ga ri me bugani sire bugu go choron ni sire bugu ya gare choron ni Allah ri sai inga nunka kam awa akinga nden kana nyanga ni sire de o gara sire be bugani igo nokuma ana nyanga nden chire ga ni sire be ga bugu ya gare nokuma ana nyi anga nden chire ga ni me sire be ga bugu igo nokuma igo chire akenna kama na ntini ini ina igo ka deva akenga neni ini serenya defa kebe gabu ya garen kan nuko akenga neni ina ya gareke ya defa kwa gemme unta gemme kenya ni Allah gati soroku hilli gana bugo aga bakken palle aga ngan nen kan chode yewon chere ngan nen na nyang keke na mundata ya kuke ga shirono bobe harin chere ngara kenya gana ta ngeke ngan nen na ya kuke ga shirono bobe ya garen ka shire ngan nen na nyakye nkeke ngandin da yare ke yagun ba shurunu mugobe hara gana yare nya jargi gadi na jargi yagun ke ga shurunu mugobe ta wala allati kita in yurida islaha gelingoli num pilewa kitano ku hiligara shrun dinda nyaram yesu hili sungan ne ngana shro yuwaffiqillahu bainahuma awa allah wa waliwa kitano ku hilin nagange mudin ha a i wonoti yuwaffiqillahu bainahuma allah ya gallemu ku hilin nagange mudin kitano pillingan ne ngana shro su allah wa ya gallemu pillin nagange mudin yono gati kitano pillingan ne ngana shro su allah wa kitano ku hilin nagange mudin wa gemme diga mudin kuso ya genna me kitanum pilliga gemuddi ga meni baneta ya lemu ga gemuddi ga meni ya lemu ga gemuddi ga meni baneta kitan lemu ga gemuddi ga wala angara saga ni kata ko kuso na dobe allah wa igemuddi ni sahaba nga ingan ni umana siro inna allah kana aliman kabira allah ni tuwana nyai allah ni ingana nyai tuwana ti aliman kabira fatan panke begi na ga aliman kenya hunno gonda shella na sutu kenne aliman kabira ni na hunno gondu kebe ga hunno gondi na tu kenne kabira ma ho be ga no gondo shella ni na sutu kenne aliman allah ni tuana nye honche landa an wa wasutu kabira allah ni tuana inga na nye gali kebe ga hinu chukundo dalla wasutu donc ke ga da koy ja ga srobe lu ga na giri ya galle mum pili do mena ga surundi ni aganya surunya ga kahina ga bugandi ketawa aganya nyi mega grik titwa ketawa men ja ngandi ya kai wore men na surundi angan ne nan chode surundi ndano go surundi ndano da ga kum bugandi ni hinga daga nan chaga ne anta surono inga no nya manya de ali digam ko ne to manya holu na duto wona daga katta ya gare chiru man kai chiru ndin dina eh ti har ke ga nyi kai me anta rono ko ma ga kum butun karante nya ne ta seretan ni ganan gara surundi de tan tabballa ken den ke men tan dungene ken surundi da nan ken nan ne manya ke da himbo no dina ha wa abudu allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junub was sahibi bil jambi wa bin al sabili wa ma malakat aymanukum inna allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ اللَّهُ بَانِي بَتُو كَمَا هُوَ كَوَانَ إِلَّا كَبِيرٌ مُغُنْدَ مِنْ جُرُوكِ وَتِ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ مَنُ شِرْكُ الْأَصْغَرُ مَنُ شِرْكُ الْخَفِيُّ مَنُ أَوَسْوَ اللُّهُ كَدِ كَمَا هُوَ تَنَكَوْ اللَّهُ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ إِلَّا كَبِيرٌ يَغَنِي وَمَا هُوَ كَوَانَ illa kapi buci na nyaga ni maga hukka ho allai illa kapi mugunte kee meega ni maga hukka ho allai mutalaka nakira yani illa kapi mugo masu qara alla bane batu ama ho hukka ay aw buci na da ho goranda ho munte ju keni haqqi hananga ma ko na gada halle ngati alla ra haqqu yo jonkoi suratul baqara alla ma ko haqqu me jonkoi yahudiya no manowa ngati ime warina alla bi jonkoi ni mu'minun ka kumpa kwa haiga jumai ra Allah gara mu'min nun kakri aga roga nya mari tiya kwa gara kitabi dun ko nya mari tiya ko hana na Allah bare batu hillan ne maka ai kenya na gari maji bun jabal hadisin da ate atedri fare ta da tedri ma haqqul lahi ala ibadi atim maju da ngato Allah haqqin ne kebe ko mon kam baba maju talla di fare nya na tu fare ta nya gudun wa la yushriku bihi shay'an Allah haqqe kumon kamma ina Allah bani batu maga ho kaw Allah wa bil is aha summa tadri ma haqqul ibadi ala Allah atisha ge an matuba kumon ka haqqen ne kanga Allah kamma idza fa'alu dhalika Allah yu'ajjibuhum kumon ka haqqe Allah kamma kumon ka dake dabari na Allah bani batu kama ho ho kai agantu yang ngata oga haqqinya ne ken Allah kamai mi gara wori dukam anga mahilla bi sukka ha anga rabatu aga tanya anga mutaka ken de ko mo haqqinya Allah kam ken ana girno ken haqqi hanana wa Allah haqqi ke kita farim paqillun tenna kenya no godi parce que hada mari me hakke be gam kam maduna ni nan kota su hilo kenne Allah hakkanye ado Allah fare pakke ka Allah hakke ke ko ni kundu aga ma fare pakken ka hay fare pakken lonte Allah hakke ni wonda Allah ro fare pakken ni hakkan juka la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min malihi wa nafsihi wa nasi ajmaina farida kenya wa tagabu bana mira intanya na mu'mini timmante na bara manning ke khalu dinan na gure nganning khalu dinan nyimme anning khalu dinan sirejwa yoy goda tammi ndi khalu dinan haran chara mu kenya na gare har umar ibn khattab ma ko ta tim fare atanna linginda dinan ta duna ho hoy maga dinimme atu umar wanni nan ka umar timme harsha ati fare anna lingindo dinan ta hari nyimme ati ali ana ya umar atumar alim nan ka wuti be sasa Allah ru fare mpake kunyan haqqi kesu kale yiwa sare nan pake kale wa Allah ru fare mpake ngana ugirno haqqi hilladi be go kama wa bil walidaini ihsana sarunum pilli anna chirukatti chirukatti sarunum pilliya shroyma waini kumpilianya sababu wa naliti kedunadi kenya ni kamane nyime hakem palle ara fare pakem palle aga sarmo pakem karmi nai ani ashkuru li wal walidayka alla tanna baraka sawunde nyikira anna baraka sawunde nyancharu nyikira kiya ni haqqi hillani sarmo pakem haqqi shikandi wabijili kurba aru marentinto marentinto kasirida sumpuke beganda naga anna soni sumpunu ke sonnen kalite ngabenni sere suyuru way nyaga nke ndabanna anke namaga ntupu sonnenya de hari da runda ga kunyo hari lenke da gritta ruma banna namma mi sumpu sonnenya ke ngade anke ntupu sonnen na nyanda yuru way nyada na gurekya anna dema na yuru way nyada anna gurekya na hambi gana yana ana gamutu heto atani pinya gai uira pinya gai ka she ganda na kankene ake njubu so nende ke kanke no yuru wante nyai banna nyina kengi de wenda na daga na nyi so bin nyi mende na te karasa anka anki don to wan karasa ni dan chubu he hari darun girane girane he tanke ngalle ngare na gure nyake nai anke njubu so nende ke anke nan na gure nyake nai kiti kanje ngam misgine ngasumpu so nende kana anna to da kunyi an kunyi ne garanta ke be kitan no kunga la to tan fuga ma akhiri anna kunyi an ke basu busun ne ke an ce kun ne ke Allah ga ke be dabaran na dabari na gure ma wajaba ma ga tan magana kin na gure ga ke be ma kenya ga jaban na kin so na gure ga ta ku be ma an ke kalle anna nya kunyi de ma andai ghairi be di anda na nya dome andai bulo be di aga na nya dome aga na metran na kunyi o fare sallallahu alaihi wasallam atuna sumpungan una tahude sereme gana sumpun toki Allah wan toki ni ati sere sugra sumpun ko tanda kutun andan kutunan na gane kede koi ani ne make kutun waine birembe Allah gara taga honon taga nan dugute sumpu girinan cigi ati ana mahamul aiju bika ewa ati nan tangai muresi gira tanga minal khatiyati ne minal khati'a nad sikira yirem payga sigin nuko kebe sere sun kawa tangay muro tanke ngallay amma ko tu Allah ti sumpura yala anke dadu mena sere be ganan to kinan to ki sere be ganan kutunna kutu yala ken tamba ka ba na kenyanda sumputi kay mbaka Allah ti sumpunda kenyanda sere su waran to kinda to ko be ganan kutunda ku farenti sumpun kutana atantama arjanna la yadkhulu aljannata qatim atisum bukudana tanwa arjanna arno kisi sumpun kutu yana de ewa sumpun chonnem pete kade tikeme ga hoshire nyani dan na nyada kebe gi kunu na kwadin to boto na to boto ai farenti laysa alwasil bil mukafi walakin alwasil an yasilla man qataka farenti sumpun sunnem pete metu kande ide hobe ga khair nyani na nyi dagin kunun na ku agar nyun kunyi na kunyi agar tar nyun kunyi tara kunya tingam be disu kusunne su keni mwetu bande yi sun kusunne ni kebe gidan na kutulude anke na toki agam kumana anna ku akan ta diga cire ko nan kan diga cire ko ke da shi so ke yana ho ga ta Allah fari da salallahu alaihi wasallam ati sun ke maka nan no go no katya iwa ga wa go katya ni kunno ibin kumana na sun fu to kin din na iwa ku tunu fari tanga mugobe an ga diga men ko mugobe ga kun dunya kontinan kallin anna wangi min dini kama kulitai nyai e wannan ni to ko ndo bada Allah nanya de mani kam mai tan kam makita bana kontinan kalle ngade kebe ga khawu ya mu katta ngado ga ku katta kebe ga ku mana aku kebe ga ira na ku tuna na katoki ka Allah tike da o ma yuraqa illa allazina sabaru idifau billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلاقاه إلا الذين صبروا وما يلاقاه إلا جهج أجيب الله تي سيربي غا هوبري نانا نا انك نا هوبري كتو باتو سيرب سيربي غا هوبري نانا نا اتو باتو سيرب سيربي نانتو كو كوندو تان كونن نانتو كو كينانا كونندا ان كونن كي ولا غرني نا نيل نا نيان كانا قال الله تي سيري سوران تكي دبر صبر انو غا هيدي sire suran take da bari takka bora gumu gahe Allah ibn gara ku be nu tagati takki kitay na ano bara je gora kitay kum bani Allah na kedda bari sire be na ho brenya ina sa ga ni to ho sire na yakwale nan to ho kunduma o mati hasidi de hasidin ke magate shiro ya ide amma dan fa ba kina yaran tan kanu mallaga na hasira gumu ga sun domin ko ta o mati ke me sire su ga nan konne ya garan koni kundunya ita duna nun konna ko ga dumena ga nan to ga mandu ma yang kana kenda nan to ga shiru no kenda ko ta ngana nya ko ta na wati bi he nan jabari ani kunyin ta kunyi ari nun kunyin ta kunyi ayi kun nun ga kuma na awarni hakre kita an kun ne ke waille ne nan yang kana ga awa sabar bi awa sagane halle nan to ho shire nya nan na ho kure nyon do an kun ne ngalle garbi sagane sumpung Kenya li manu mandia sikande Kenya ni faringa ti sadaqatu ala miskini sadaqatu waraji rahimi sadaqatu wasilatu farenti angana sadaqan kini miskina kundunga sadaqa ke baraja nyananda ta kangana sadaqa mutuna kina mare tintenga baraju hillananda sumpu sonne baraje ngano sadaqa ne baraje angana shirono shiro injuma anchu kunda mare munga andu kwani haju chuo kenya paraje na ngora ho sikandi nike na katani waliyatama aliyatim kobe rusundo mungu sontenga ni hagom kara imabale gabu aganyai kwa aganyai yare kashiro kata kwa ya banu gara na burunya togo agana na buru ku shirondi agam magi nambara agam magi iga agam magi nyagambe agam magi wosuru para baba kuruma ora kungo hande agam pindia alati ko mebe ha bolu ga manna guruto silami no ga ga jakka no be no gwane aga ga gabra je muri sara ga no be no gwane alati mu ga dingira be utundana gantia de mandana gantia kara ga tindul to be aga yida ha boy aga chikida kama te dinu tudaru anga tambollo den mo ga tumene ko dunya de sirebi ga ni ikillun to ba wanda alati mu de nan cilida nan mayan kida Allah ta kallemu an tallemu la wannan palle ma Allah gari usariya waran kare muma an kara hallaga ga shikitiya aljajao min jinsi amalihi sire an na golle Allah ran mu ga nan to na gudu alatimu ga kara tilu to ga shuda wa amal yatima fala tanha kama alatimu kata kama karaba ale atime lande tin dono nganna kata anna dogai anna ka amma ken da bai are talle ji yukajjimu bidini fajalika lili yadul yatim alla tanga na sire sumara gala timme nyon dono matto mun ci Allah amma to mun ci kota lagare sire bi gara kota lagare ngara dire kenyan tan hinna na da timme gara na timme ngara na nyon to ajira gana hakka na hadika ko wadiya tama والمساكين كن من مدي ارو مسكين قصير مسكين ودا انت مسكين امبالي غنا كولين كوبي فقراء لادي ف fukarin ba ne gana kulin nukube miskinin nari miskinin da fukarin gana kulin nukube fukare anna tafsir ho ho kan da sirbe maga miskine asine tagandin naga hanga maga anna hasar kullu koi suhai innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin iga suratu tauba ni mugo ikahume yerema fukarin ni kenga yerema ho ho kan ta ho ho maga hari banen ta maga ina handi miskine ni naga han tagandin maga ya ga fuqa faqiru bani agnari nukube miskine ladi miskine bani agnari nukube faqiru ladi iswa me wutu igana sankeme kenda ka huma me ho na mana Allah ti miskine da miskine mane o madanga yahuda non kalle Allah ti wadruba ta ale mun maskan miskine ni maga yan ka bunye ira wutu maga yan ka nya serebe shi ganta da kitikante an naqidwa am maga yan kana am musu musuwa ai me jate ni bannan ni kama kenya sabura diga murai wono ati ni kenda diga murai ti re kasi ai meda ike shegan tina ngani ina wosere yang kantia kubelu ere kwa ni bannanu nga kwa ni kama nke ga nati ga mesuko lenki antara gene na kutoko ere anan ne hudwa anan logidu maga kia nan laga tare miski nyangolo nyangolo ri antatu ngani nyana bannanga gollu go dabar ne kabila ndi miskine nga kabila ndaranti nyana he haro karanu haiki soro iwara iwabutume gaso iwabutume shine aku miskinu wa ewa tatamu nyana nigeri ni tabundi ambani waruni bane banani kama tatamu indasege filinani na gurugume ngana yanga kota bana gari kahuma meta inata nyame haranga nda hare waruni kesu waru haranga nda hare waru haranga pogo kahuma meno tabundi haranga nda hare waru itani nyame anyame mpeu ile kitumbe ni mene nange miskine shigani tatamu anko ndo kiani Allah gatin miskine dan miskine ana magayan kai ndo ndo wonta munya kinya serema na irwani miskine gono no maukutu gono sabati ni kungi wanda banan kane ken kai gono no miskine gono ngani ancagu banakri miliari aya genta kannan anga tokoro ken na banan palasi jai ken yon kinya na kiteni ken miskine mano limran ka go bega ma Allah chagara go bega ma gode barin ta ma gare kanke banna na nyi memuru na ya miskinu ngan daraja nki tati ma ko to yoy miskinu a wuni melle sirini ma yan kay nyi ka miskinu go no ni wa ki nyi banna pala shi ngati ma ko to yoy wanda ga kullo ni sa boy ayo ki na ki tani banna na ken to ko no miskinu ngan ga ga na ya kin ten kan te ga ni Allah na ya tuwana ma na ke dina ko amen ki ne nanya lan kan nay nanya ko nay awa banna pala shi na manta banna pala shi na ke na banna ga be me kane shebule shira ko te me no haisa sa yitto ko pe ke do na kara ke so ke enta baka ga ma ka yitto ko ma ko yi ki en ni mani ni ma manya ma ho ho ma ma me aro tun ka yugo shugara me nya wa katimo aro banna no be ro gara me nya wa katimo yitto ko towa o yitto ko towa man na ke to ko ga ro tuna so to a hoke be ga jamu gado Allah kan ne a kan ma so banna no baba ato ko ma banna no kan e wa ken ta be a amara ko ne hamba no iro tun kan yugo ma me ni kiyewa iro banna goro ma me ni ke o bi to to ba ni ga na tun kan yugo be to ko na Allah ka to o be tun kan yugo be ga na ga shura ga ko li sire ne ga nan to ko ti ken wala misina ko mure ni kenye ya ma yan kai nyane ka jikuni goro la hala ni goro wa ki je misina e go ya wanga dabban nan balashinga o bi andangi ni banna ngai me walizari walijari jeli kuruba aro tagallema be sumpunga karana kasiro katiku farinti majala jibrilu yushini bilijari hatta jananitu annahu sayuwarisuhu farinti jibrilu magira ga wasi nikira ti tagallema mamaru tagallema ndaro mamaru tagallema ndaro atimi ke mega simana Allah rawar ni wa hawi gokini jibiru randa garne katia na tagalle malo di gay pur a haqqin qore ta bula ka ya qori maga yanka na tagalle maran qeli ni Allah rabutun Allah rabutun fare sallallahu alaihi wasallati khairukum li ashabi khairu li ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi atika palle mo poshire Allah no ko kebe ga shuruni ka palle mandani wa ghayru lijirani inda Allahi khayruhum lijiranihi tagallamu qahsri Allah nuqukibi wasruni tagallamu ndani arita kifu sallallahu alaihi wa sallam kira kodi tagalle manka kodani kodai hadisa nyimbire farenti wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu tanushi wallahi kama matu mwani wallahi akama matu mwani wallahi akama matu mwani sai baruti fare kiti kono kada kuma anka yimbe ga kuna tanushi kiti sirbe matu mwani kono kada kuma tin man la yamanu jarahu bawaiqahu akise so anta galle manga makisanto nyamu de ga matu mwani tanushi siresu anta galle ma aga makisanto nyamu de ga farinti atamatu mwani tumudi sahande wari zari jilu qurba ta galle mon ta galle tin tagalle ma wano hakku shiki wadana kenne tagalle ma be antum punya sun pon pakke ngaga naga andan cinta gadi tagalle ma pakke ngaga naga silami nyani gadi ke hakku shikan do ke tagalle ma ba sun pon pakke ngano silama un pakke ngano tagalle ma un pakke ngano shiko tagalle ma no hakku hillana do ken naga tagalle ma un pakke silami nyani gari aru silama mu pakke me an tumpu ko ne tagalle ma mu pakke nan do ken gari aru silama mu pakke tagalle ma wanu haqqi bari an anda na kafir nyani anda wa tagalle ma gonde silami he amma re tinde he tagalle ma mu pakke bari nan do ken gari sumpo haqqi tan dana ga silama mu haqqi tan dana ga tagalle mu no fushiya Allah titagalle mo be gadi gantinta kashiro katia wali jari li junubi aro tagalle ma be me la to inganda ma an chumpuye tagalle mpa na uti kenna an chumpunye silami nyani an chumpunye na antagalle mo nyan haku shiki wali jari li junubi kena antagalle mo nyan kashiro wande nyani sumpuntanda na ka kashilami nyani antagalle mo nyan haku hili akan na kashiro katia wasahibi bil jambi aro anka palle makibe andaga mettetenga sahibi bil jambi honota anya kekebe ga ante tenga kiondo uro andaga mekamma honoti sahibi bil jambi saman nogondi golliranu nyagani ba ambiti gindo kebe karintenga be uban birondo kebe karintenga be ti sahibi bil jambi awake sutu anya kekebe ga ante tenga kiondo uro andaga mettete agankaranga suwara ando kebe ga mette tenga trende ya nonga na gara mette tenga biondi aga mette tenga mobile ni saba nyaga ni golira no nyaga ni ando ho ga mette tenga shirokata shirokata aga ta galle munyi ka shirokati ya ne gwane ta galle ma ko kanni a kanni kanga iti bajirun nada wa itimalil adha wa kaful adha kushikiyan anta galle manga tora be nyana na munyi fonnan cirawo an tagalle munda ngani an toran tikiti bakiya tagalle mawo hakkunu kuwa asabati ibnu mubarak tuwana ni allan kannane aro yahudiya nyimettetenga yahudiya aro yahudiya ibnu nyimettetenga ibnu mubarak tagalle cirawo cha gudade yahudiya ke atiwi kangan mekake jonkonga ni kebe adako nanchage na be saka ati sereda gaganda na da kilianda misale di mkan jonkon ni kame ujinaide me na kame ujine saka kama anna milion tuba kame ke ujina ni kamba leri na kame ujine pare Kenya ibnu mubarak tagalle magubi angare na kitaken chabu da kencha kama tikenu puru tagalle cire ngana ngobe ho daga ken ko ibn mubarak da a tike da kabo kuma da ga tike da mata tagalle nya hudiya ne a hay kanya gaga na shirenga agara kam pirin go acha ge na me saka kam mati dan ken tagalle ma hunce ba kuma tin ba shige ha kam litri no ko be ke ka diga ke be tete na hayni tagalle cire nya tete na na ken ka jonko duran jaga kam ibn mubarak ti na gira gira atanka na gaga na mani ati ha bi go wadde na gaga na sino anta galle ma won jireni ngen tanta galle ma won patalle ma won munda kenya ni gara anta galle ma ko ke kadara chaka kama ate anga kanga gana pribe yo adangara pribe sa kama hai anka to kandumba maka bu anka tagalle ma unni kamre ciwan tagalle mo de ruwan ko ko nga yini banna hore ado miskinu ngakarni mai yi gonu nan dunya bana yi kuma ne irine hal ko ta su mobilin ko furun pakka halle mobilin ko furun pakka af ahalle hakkani ge ho lemu nga nyagale ni yagaru nga nyagale lemu nga dirine na dudu kere mo ke tagalle ma lemu nga ma yi gonu inire mu mulle kelya yimaga anyi ga honu kumari ire menya ringa bokeria amen tike yewana nga nyashe gumenga o mata na makan kore nyiga nire ando kebe kana ran kore nda anta ga le molle mo be ga kore nga alla ga hokina kinia angara ta hokina ando kebe kana ran kore nda mo gondi anta ga le mo na maga ngari ire mo na maga ngari angire mo nga la wuriye shetira ono ga nyanya dunya ga ido dukoye nyaide gube ke bureni luwashenya luwashenka jamanka anga honu ngalli kon kalle ne dunya ga yimbe kedire munga mekri doro iwi sumbinga anke nga kota su igande do igande tabana aganta hara kardi kore ke ga kama bukuni hinu ai ima hawa fareti ta galle mamma ga hogu nan ta galle madulli tento qarawa ta galle mo gar haqri to gidi jibril magira ga wosini ti ta galle ma fareti kira simma imme alla wa wa hawu yang kandina da garni katya na rundi kende ga kem makanya qata galle ma ko kode wa buni sabil aro killelle mo hasiri gada iti buni sabil inda mania killenya nda kinyanke na awu igatini yeli mpaso wani gatini ibuni limai yeli mpaso igwani wati ibuni limai bada aga jini bada kenga ga terende ya kille ke ga nyasaba wana kinyanke na kenya ni gati killelle me sere be ga terende nyari araga kun jamane nga araga kun debe nyai wo be adanga nga gunni ari asila handanu nya nya me asuro ke kada ahana de mara ga kinyeri kinyera nga mugo be aga de mana tinna kure aga de mana ti setu ho aiba sere be sila handanu nga nya ga de mana mugo be me ikhwani islam a gunju kunun du to kui kusunyi kanya me kesa sa ke dunan na taro ke na guru mure ga rokura mani nya ke kada terano kata killunga shirono kago aga mo bilinga na bono debo den ko be no kuma wotoron tu ga denga ni kamon na ga te debe ro debe na ga inanya wuju no hilla an ga ma wuju no hilla to banta dan debe anyi no mandano e bon ko sana ko to dinaga kama anani ku mo bilin pai ga bono ga kumbe no kuma de alla da wara ga kama ga she ko mpake ho aga ra ga de mana ra ga kinyi de kinyi ra ga mo be kenya ga jaba ga jakka ga ga magalu gara jakka muta kana kina ina nya pase daga kije kije daga jakka ime ga ta ga ma aga na buru gulu ku be ime ga ni ho she ga ne ke be gara kina indang uru horo be ru ga magara ki chunchini ta ga uru horo nya gara dabari ke ga jaba ga yi ku lu sebi ya hakai na ga kama me ai ikunna kumanya kutunu na sabu na like pillan ka sabu dan kama wotron tu ga ne ga ni uji na ina nya uju no hilla wotron tu ga ne ga ni uju no hilla ina nya uju no na gatia silamma gunji kuruna minna kurona ga kunji kunu be ko noina minna kende killelle mun qadi wa ma malakata aymanukum ara ga kitumara ko be numara kashiro katia ewa adamare mun akedi daba no ngadi adamare men yan kota suwa amare honu adamare men be no ga magam marande ni shiruida nafaga heto hata de magi wara golle garanta kebeda katunden na magaga boriya kainde na maga gabodia be munde na maga gabodia amari ko no shirokati anni hakkun kinya ada mari munya gani daba non kai me gani shirokati daba ko be anga marana de ma malakata imanukum ana o marande ho mun to ahada mari manda daba ma shirokata suwa daba on golliya alla de kin wona ha honi on golliya ke be ciye ngai gana ona ciye ngiga me ma gollera kam ma garanta ke be wuri aigi wakati kuroshi amini wakati kuroshi andan dullo aigandi amini wakati na kinya minindi kanga na wara golle be araga da ngani sharia ma gore kanna kuroshi faris sallallahu alaihi wasallam atiya gariro jahannama do musin nan batte musin aro jahannama do musin nan batte ara musin ne ke yetuwa abara musin ne ke jambana musin ne na ai men nyiga tidu na munya do honu nyiga akenda yeto akembara jigaro igande kinai madulle no dakunga kare ngara mushi nkare alla da rodi jahannama كلي سني مسلمون وجبت المرأة في هيرتي يا غري أن القتل مسلم بدي أرا يتوه نهوش أما وراي من يجت دوي أكيم برجيلو إيجان دلكنا كرال لرارو جهنم بدي أوه دابلو كوا سينو غني نانو غني هارو غني حق ينو دي غنا غنا أني حقنتي مني أنا مي حقنتي مني يوم ملكا من كوتا ترني دنيا ربتي لا جبا ربتي وما ملكت أيمانكم إن الله ألا لا يحب من كان مغتالا سيربي أنغنى ترنى أنغى جانكا مغواتي أن ترنى يغنبا نقور أن ترنى مغتالا نكني سيربي أنغى ترنى يغنبا نقور أن ترنى ألا نتاكا ممولا فقورا أغا وشني تينينين قي مغتالا كنا لحالا نيري فقورا كنين نينينا آلي حالا ويغنبا نقور أن ترنى basanu manaro kita aga du hairida andake kunke utu dore anake kunke yankandi basanu man mosono nangare halle ayi ganne mbugandi ni kita kuna na kome lai andai dangi naka kumbana katukato naka sandi mugutana nikiai dukoye ta alla nta kama munda aga wasili tine nengkai menema ngana mga angara nema kenya nasuron kibari ta alhamdulillah la rakin nema nyida alhamdulillah la rakin nema ya puru nasuron kibari honta kina wa amma bini amati rabbika fahadis kana kusuron na tuwoshie na anga kipasa jompondu tuwoshie na kime tribane na ujuni hila kira aga lekenta ba anga ki jompondu aga woshini suronga alla ntake kama munda fakura mugtala nike alla ntake kama munda Ali ibn Abi Talib akiyendi igoda keme dabari na compilery dua aga yagamban koran terene agari Ali ibn Abi Talib ate Ali atangin tuba ya tingan tuba atanke ni alle shirin bu dorenya kenani adam alle shirin ni dorenya anke ni meni mani jinye anchi kinteke kundu sasa sobenya hanno goni man nan mo golle gororo bo sigay anci ginte ke sasa sobe nyana nan golle andan ke hatte be hatte ambele khengani aganga lini kudu nyi gandenya kudu nyi gandenya ego nga to shiki asage dari kompeni woshira mo be gane ari buganda ka hi soroba atin nan to mana gorotu mo bile gay ada bare nan ana kawi dua anke le shiri dore anke nyi me maniji manike gana bu anke nyi mana uruda yaki anke mbugu kenya ni anno ko kisu hakkan sobe angana bugandi noko be anyi menan no nonya daga na to a anke ngana tanga jaka jaka na tanga ndu koini a antan du tuno hada mar me ke hati ga be ga na ko ta do ga nan ndi dan ndi ta bito ili siki segeran tan pa ini a so ko hudu ma hudu na yiga sere be ga kella hada do ko handuwa annan cabari annan du ma yanka annu koi ha وغتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Hayya ala s-salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tebuni nka kuma la nye mi nfa mwala Eko ibange bwana Tebuni nye eko mwo ika bange baga musunani ba bolo me akamuso nani fula fulo ate urufe laban fula ajengene no kata urude ma abe kobeke urude fula fulo yate do hayo uruka sokoro me fula fulo e ba de muso fulo e ba minye muso fulo e adenye e ni e koko kai hari ni e nyumande kai ata jate nyumaye abe wuli kati toko de chinya yorobe abe tika toko chinya mimbe eka ni yoro la tusura nye miyumfo abatoli debe eka ki yere majiga ye eka nyumanka ye eka na jumanka ye kika sheko bekaye a alebe toko chinya ni mina hari deni fache hakebe na yasura le debi tonyo yomale kama do ojuno ubalika me kafon pawen to chiya atemba fe ne fana kanga hakemin kai kanu kai fana ka kuta ngi sabo kala otebe yere waili ala ko qur'ana kono wala yajri mannakum sana'an qawm ala allan tadiru idul huwa aqrabu litaqwa ala ko mugoka juguya kana to ko ite tilenya tilam mugoka konya lali hari na le kera ma jugude abe juguya kila chogo chogo ale mimbila eka kata alema eka tile poke bane ale taika toni ala chi wala mogo koni ni ka bange baga chinya na ti togo nyuma fo abe ti togo chinya tank ni ema akala abe togo chinya minkela ni eme oko jugu inkala ale de beta bagila ki togo chinya ki tonu ote fo chinya ela mo ote fo chinya ela ala be ka duwa udenya di sabe tanke ni alai mimbila eka leka hakela ibika sheko damaira bedeke ola hari ni alai kowere take isegere o junubu ba aledeka alabo be sabe eye baraji de ani barika de ani duayo denya de basishitila meka kontire ka nyuma yala eka na mulia nofa ah oh anyofo minje ngenendo kata musoma odonendo chidongo salsalam ni mo minje ngena kata musoma yomani chama do akere jengene bina me ele ta sudi soy kafo ne fa jengenendo ne fona ka jengen ore wordu tebo parce woni be den chama ke dangate konne pewa fa amma kote ne babolo aben me ne banani da ben ne ba ketere e fona ke dangade o koso ote daga eyo ni ale jengena ale de jengena o junubu ba ale de ka ni ale fana ka hakke min be ka waye wajibi de fana de ka e fana ko ke waye wajibi ka ah wa alaikum salam ah ni nyanyi ni kalimbi nge jakatiri fitri ika demba yami ika demu nube tumala uyere nebi ka jakatiri fitri bo obe e edeba bo عبدالله بن عمر كه حديثنا أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من تمر أو ساء من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زكاة الفطر فرنا يفولي أبي كلين كلين كلين دكا إكتابو دي نشيبية إيرد إكتابو مسو نشيبية إيرد إكتابو كي نشيبية بي إيرد إكتابو لسريوني بي إيرد إكتابو ناشيبية دونكبو دي آيراسا ندنبايا نشيتوية مغم منونكا نفغتي كيريكا واجبية نشيتوية إكا بوكوية يم مسو أني دون munu kana fati keri ka wajibe ni setu ye e ba be uye me ni semu yire uyire ka bo o de kanyi sariya uyire de nyine na e ku ka bo me ni setu ye fa bu bo me dem me betuma la sheba yire ayire ba tabo ne abe nyugo la dunya kala sa sisa au yire alhamdulillah be tuma la ne ta ka jaka til fitri bore ayire ba bo a ube ulu yire be e wokiliu sisa e ka bo na wati sira an yire be wori nati duta be anyere fona be jona eta wa au ntawo dube wa be wori nati sangosa eka go abe benina basi kana ke ulu nya e ba go ja eta go e fona nya na ulu ba go ja uta go o kana yala abe nyu la dunia ko ni na be boya eka go no ulu ba go fona ibu la dunia yire ka go ha wa alaikum salam usaji serena na kara ha anda ndenyi ku bale to wani muso jera denkelen ba bolo obe so mi fatura a denke folo be so me o fani chinini ani ba muso nunun to jera bambaga to ka wori munun tumbe france banki la ka wori nunun go ka du kie matla ne kan ni yoro ma go me du go bolo hari biya du nunun lo asebe mina fana kabila kata ni shema yala ninka hake wo yala nini nyine na wulida kwa baka hake nyine ademeli be chobuli sileme ya yire la nini demeli kera wajibi ye sileme udeka sileme sileme be ninka la maka dugu mokodo sebi ye ibese ka deme chie be tila chobumi abaka hake soro woye barajide barajide do wafi ume marajaginakum ni alako nine alaya garajage mina ya nafakati ngodoni kaba ko na folo betwana jo yoro betwana bara betwana hakli betwana mana ika jo yoro minye ka bara minge kana bagiru yakoke ika kuma bese ka fenya yoro mi kima ko ite kuma ye ibagiru yara donc ninde ademeli yede ala ko wata awana al birru wat taqwa wala taawana al shudu wan ninta ye kademe hera dila sebe mo mo ye ni be se ka ni nde subu indebe abaka hakeci soro ciela chogome ademe deme chogo bela ibe baraji je so ni nde ko mile ko is koro de ya ba fere ku ka kabla ciade ido munna ibe do nono ni nyowa jere otere na ko aka hakere awajibele do islama ko ajwa ka ka hakke soro ni yetto nyadi de atebe ah jaka Allah yi akhi da ni tabon kana an ko ba ko an nasu kan da ha ha yin na gido da bare dara amalle me to na bare na ma amalle me to kala futa ni ni to ko ala akhi ya ban bare to ko sahiha ala kafro abilla kara o ha o si ti ala ami yar ke len yuwa ma ala ka ke ka ti lo ke to na na kara de magari ko garas me lo ka ke de ba len me an de mere ko on len me na ka ke ka ti ba kan na nyako Allah ki dai ha o di si ka ni yar ke to akal le falle aro ibu me lo ha de ganta sare ga ha de ganta ho ta sare kunnel ni na len me ke ni nan ti kare tsaye din da ga ba an na kilo an ke ta ma ke don ku te sai ga rein ku ta kira a ti ne ne da ike ti ke ne ka je ike na da kira ka meta e ya ke ta kira ka meta kira ka kira awa ike ga sa sai wala ga ta kira ne ga ga ke sabilan ne ne ti ai to ka ke nan na fa na ma ka ga nyam ko ne ne ti da ka fani ne wonda ka ke a ni na ka ka ti la ka nan ti ya wala Iko aye jon wele ka dama aya dogoni wele ka du papeta ka dama ka ka du di dogoni ma de pa yere nyana maya ha a dogo muso denge ayo wele ka du dama ka papeta dama ko don fure nya dima o dona hari munu nya abali ma wiye a kofe aya fuye ni du nya di karsama de wa banen ko be wulila ka domina wala uya tade minala mo nyana ma yayi shebi kan na fulo ni ko ba be dire ba be di ire tade yi kan na fulo ibi ikene yale ndo wati me ibi ikene yala da ini ikene yale ndo ni ko yi kan na fulo be di mo mi na ita yi tade ba di otigla mboma iba di otigla mboma adile ko ni ko fere ne fature kara ni wulila ko e wo ka domina la uya tade minala de adira mali wala atare duya ni nya damale akanna furo da sheba na furo da sale saya kana ma ayire da aka dudi a dira male oya tade ha awu kuwa ni maka sa sa furo ba ne na tinare ha insha Allah.